Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, sohbet haftaya dedik, salı akşamı. İnşallah akşam namazında Hayder'de, Fatih'te buluşacağız. Şifa-ı Şerif dersinde kaldığımız dersten devam edeceğiz diye. İnşallah niyet ettik, sizlerle de öyle anlaştık. Fakat ara çok uzun oldu diye dedim yine bir saat bir kardeşlerimizle ilim meclisi kuralım, ayet hadis okuyalım. Çünkü ömürlerimiz kısadır. Ecel aniden geliyor. Genç yaşlı bakmıyor. Vakitlerimiz sermayemizdir. Onun için mutlaka ilim meclislerinde hazır bulunalım. Şimdi herkes de gelemiyor. Uzak oluyor, işi gücü oluyor, dönüşü zor oluyor. Ertesi gün iş günü olduğundan. Velakin tabi Allah için adım atmak, ilim öğrenmek için, dininden bir mesele öğrenmek için yola çıkmak büyük iş. Onun için haftaya inşallah buluşacağız, bekliyoruz. Akşam ezanına, namazı ezanla kılacağız. Çünkü oruç günü de değil, ezanla kılacağız. İnşallah Rahman peşine sohbet olacak. Bu usta, şu anda da birbirimizi haberdar edin. Bak mesela bizim sitelere işte bilmiyorum üye olunuyor, nasıl olunuyor. Bedava yani de bildirim geliyor. Yani sohbet başladı diye. Şimdi mesela üye olmayana o bildirim gitmiyor. Adam üye olsa bu çok faydası var. Çünkü neden sohbet bugün mesela yoktu şeyimizde, tertibimizde. Ama dün yani karar aldık. Bir ders yapalım dedik. Ara çok açılmasın dedik. İnsanlar soğumasın, teşvik ister. Dinimizden dolu mesele var, daha konuşamamışız. Ömrümüz bitecek. Onun için yani şimdi bildirim gelmesi insanı uyarıyor. Radyodan da dinler. İşte benim cep telefonda bile Türk şeyde var. Lale Gül'ün belki de Türkcell'den şeyden falan giriliyor. Her yerden izlenebilir. Millet dizisini bırakıyor mu? Filmini bırakıyor mu? Maçını bırakıyor mu? Tatile de gitse takip ediyor. İstirahat da yapsa takip ediyor. Biz niye ayetimizi, hadisimizi bırakacağız, dinimizi bırakacağız? Yani ilim meclislerimizi demek istiyorum yani. Onun için sohbetler çok önem arz ediyor. Haftaya da inşallah sizleri adım atmak üzere bekliyoruz. Bu usta İmam Zencani Hazretleri, Hafız Ebu'l-Kasım Zencani, büyük bir velidir. 471 vefatı. Hicri, bir alimdir, allamedir, yani hadis hafızıdır ve her ilimde çok zirve bir insandır. İşte 1000 senelik mesele yani, şu anda 1440'a geldik. Daha onun vefatı 1000 seneden, efendim geri doğumu yani 1000 seneden önce. Böyle bir mübarek zat hadis rivayet etmiş. Bir kitap El-Münteka, Min Fevâdi Zencani diye bir eser. Tabi çocuk eski eser, bunlar da yeni basılmış. Bu eserde bir hadis-i şerif gördüm bu sabah. Onu da dedim arz edeyim de ilim meclislerine onlara teşvik olsun. Ravileriyle beraber zikrediyor. O bak bir kadından almış bu hadisi. Ümmül Kasım Nazik binti Muhammed bin İbrahim bin Yakub el-Bukhariye. Bukharalıymış bu annemiz. Hadis hafızlarında kadınlarda da var. Şeyha deniyor onlara. Erkekler şeyh, kadınlara şeyha. Ümmül Kasım annemizden öğrenmiş. O diyor bana Ebu Muhammed Abdurrahman bin Muhammed bin Ahmet İbni Süleyman El-Fakih Hazretleri bildirdi. Bunlar hep senetli. O diyor bana Ebu Bekir Muhammed bin İmran İbni Abdil Bukhari tahdis etti. O diyor bana Ebu Muhammed Abdullah İbni Muhammed El-Heravi rivayet etti. O diyor bana Ebu Hafsa Semerkandi rivayet etti. O diyor bana İsa ibn-i Musel Bukhari. Şimdi dinimiz böyle. İsnat olmasa din elden gider. Mutlaka senet lazım. Kimden duydun? Rüyamda gördüm de din olmaz. O diyor Übeyn ibn-i Süfyan radıyallahu anh'tan aldım. O diyor Dırar ibn-i Amr radıyallahu anh'tan. O diyor Yezid-i Rakkaşi. Bu tabiinin ulularındandır. Tabiin sahabe görene derler. Yezid-i Rakkaşi Hazretleri. O da diyor An Enes İbni Malik. Geldik sahabeye. Sizin de birçok sahabenin isimlerini tabii bilmiyorsunuz, bilmiyoruz belki ama Enes İbni Malik meşhur bir sahabedir. 10 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet etmiş. O zattan rivayet ediyor. O da diyor enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Niye senedi zikrettim? Bereket olsun. Salihlerin adı anıldığı zaman rahmet yağar. Bu zat demek ki bunu öğrendiğinde bile yani 400'lerde 400 ilk sene 420'lerde falan 430'larda bile öğrense bu rivayeti öğrenmiş olsa 1000 sene evvelki bir şey. Onun için arada şey az farkındaysanız. Şimdiye kadar gelen senedi gelenler var. O zaman 32 kişi 40 kişi araya girmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşması için. Ama burada farkındaysanız çok uzun gitmedi çünkü. Tabii yaşlarına da bağlı. Bazı insan 130 sene yaşayan var. Bazı 40 senede ölen var. O yaş da devreye girince bazen senette fazla isim zikrediliyor. Mesele şu ki inde zikri salihine tenzilur rahme. Salihlerin adı anıldığı zaman rahmetler yağar. Bunların hepsi hadis hafızı. Yüz binlerce hadisleri senetleriyle ezberlemiş. Kıymetli büyüklerimiz. Onların isimlerini okuduk ki bereket olsun yani. Meclisimiz ilim meclisi olsun. Şimdi hadis-i şerifte ne buyurdu? Men karaca bir adam çıktı. Nereden çıktı? Dükkanından çıktı. Nereden çıktı? Evinden çıktı. İşinden çıktı. Çünkü bazı insanlar bizim sohbete gelirken evine gitmeden geliyor. Çünkü evi şey, yol güzergah uzun oluyor. Adam şimdi kaçta kalkacak? İşten çıkacak falan ancak akşam namazı 7.30'a falan düştü. Ya ancak işte. Gelir sohbete. Oradan sohbetini dinler falan. Yatsıyı cemaatle. Şimdi akşamı da cemaat, yatsıyı da cemaat olacak. Bu önümüzdeki hafta. Bu çok önemli. Çünkü akşam yatsı itikaf oluyor. Akşam yatsı sohbet yerinde, ilim meclisinde, mescitte, namaz kılınan yerde bulunduğu zaman ancak ilimle, Kur'an'la veya zikirle işte sohbet ilimdir. Dinliyor. Dünya kelam konuşuyor. Yani fuzuli, yalan, gıybet, dedikodu, iftira. Nasıl yapacak orada? Yapan yine yapar. Kabe'de bile dır dır dır yapıyorlar da. Yani bizim meclislerimize pek konuşma olmuyor. İnsanlar dinliyor. İlme hürmet ediyorlar. Allah razı olsun. Gelen zaten oraya yemek edip gelen adam kıymetini bilen adamdır demektir. Bu zamanda millet nefsi için kilometrelere gidiyor. Dağları aşar. Allah için iki adım atmazlar. Zor zaman bu zaman. Çok garip oldu yani. Eskiden o. Sabahlara kadar yolda kalsa geliyordular külliyeye. 40 sene yani. Tabii şimdi külliyenin şey 20 sene, 25 seneye taalluk ediyor. 25 sene oldu çeyrek asır. Ama nasıl değişti millet? Himmetler azaldı, düşük oldu. Gayretler azaldı, hevesler azaldı. Ruh kalmadı yani. Bereket diye bir şey kalmadı. Onun için işte ne yapalım? Televizyondan, radyodan, Facebook'tan bilmem nereden, internetten. Millete kolaylık olsun diye ulaşım sağlamak için geri durmuyoruz. Biz de bu kadar yapabiliriz. Bu kadar ayak uydurabiliyoruz tabii. Her şeylerine de ayak uydurulmaz bu millet. Şimdi onun için çıktığı zaman kimisi de evinden çıkıyor geliyor tabii. Kimisi de işinden çıkıyor geliyor. Yani kim çıkarsa diyor. Bu çıkarsa anladık. Yeltemüs'ü arıyor. Niye çıktı? Aramaya çıktı. Ne aramıyor? Dondurma aramıyor. Yani kimisi de dondurmaya gidiyor. Kaç kilometre bir dondurmacı çok güzel diyor. Gidiyor orada kuyruk da oluyor. Bazı kişi bakıyorsun bir yemek için bir şey. Et için, but için. Herkes bir iş için çıkıyor, gidiyor. Beklemeyi göze alıyor. Allah için hareket eden yok. Yeltemüs'ü arıyorum. Bir adam çıkarsa ne arama? Baben. Bir mevzu. Minel ilmi ilimden. Yani tabii bizim sohbetler bazen 2 saat sürüyor, 3 saat sürenler de var da ortalama 2 saat sürer hani. Bu gece inşallah o kadar yapmayacağım çünkü daha tatil şeyi, sersemliğini siz de atamadınız. Mühim olan teşvik için ben bu gece bir şeyler söyleyeyim dedim. İlimden bir mevzu. Halbuki bakıyorsun bazı bizim 2-3 saatte ilimden ne kadar mevzu geçiyor biliyor musun? Ne kadar ayet okunuyor, ne kadar hadis-i şerif okunuyor. Ne kadar fıkhi bir mesele söyleniyor. Helal haram beyan ediliyor. Yani bir mevzu için bile çıksa. Nerede kaldı ki? Bir derste dünya kadar ilim ve marifet insanlara bildiriliyor. Şimdi niçin çıkıyor peki? Niyet çok mühim. Yani şimdi her işin başı niyet tabii. Bir insan gidiyor, geliyor. Niye? Gösteriş için mi? Desinler, beğensinler için mi? Ondan sonra efendim müftünün kızını alayım için mi? Efendim ne diyorsunuz? İşte, cemaattan bir zenginden borç alayım için mi? Veyahut orada biri beni görsün tanısın. Aa ne düzgün adam falan beni işe alsın için mi? İçin mi? Çok. Yani Allah için çıkmak meselesi. ilim için çıkmak meselesi çok önemli. Şimdi Bişri Hafi meşhur Evliyaullah'ın reislerindendir. Biliyorsunuz çok ilmi şeyi yok. Evveliyatında ilmi bir medrese ehli bir zat değil. Fakat hatta bazı kıssası da var, şeyler anlatırlar, kıssalar doğrudur onlar. Ben şimdi onları tazelemek istemiyorum ama büyük bir veli oldu, çok büyük makam sahibi oldu. Bişri Haris diye geçen El-Hafi, çıplak yalın ayak gezdiğinden Hafi deniyordu. Ama Ahmed İbni Hanbel bile radıyallahu anh, koca müştehit, onu tasavvuf ehli velilerden Ahmed İbni Hanbel onun sohbetine giderdi yani. Ve hatta onunla bir şeyler tanışırdı. Hatta der, ben ilimde üstünüm ama o Allah'ı bilmekte benden üstündür. O bizim seyyidimizdir, efendimizdir derdi. Bir müştehit, bir velinin, bir tasavvuf ehli, derviş diyelim yani. Derviş yani. Ama kıymetini bilirlerdi birbirini. Bişir İbni Haris Hazretleri için demişler ki işte, diyor ki işte ilim tahsiline şey yapmayın, işte zikir edin, oturun, tasavvufla uğraşın. İşte efendim ne bileyim, ilim talebinde hadis tefsir okumak için. İşte o zaman kalkıyorlar, onlar Bağdat'ta tabii. Bağdat'tan kalkıyorlar, Mekke'ye gidiyor, Filistin'e gidiyor. İşte Kudüs'e gidiyor, Şam'a gidiyor, dünyada Yemen'e kadar gidiyor. Büyük muhaddisler var o zaman Yemen'de. Bayağı mesafeler var. Ahmed İbni Hanbel bile Yemen'de kaldı bir zaman. İmam Şeyh Abdurrazak Hazretlerinden hadis öğrenmek için, Bukhari'nin şeyhinden. Şimdi Bişir'in Hafi Hazretleri bunu duyunca üzülmüş yani. Bir gün bir mecliste sohbetine gelenlere dedi ki, bana iftira ediyorlar. Diyorlar ki, Bişir İbni Haris ne yapıyor? Efendim, diyorlar, ilim meclislerine gitmeyin, işte oturun zikir yapın falan böyle söylüyor diye, ben öyle bir şey demiyorum dedi. Diyorlar ki Bişir hadis talebinden, ilim talebinden nehyediyor. Haşa diyor. Mâ a'lemu minel a'mâli amelen efdale min talebil ilm. Ben bu kadar, İslamiyet'te ameller vardır. Biliyorsunuz ameller, salih ameller, hasene kazandıran, sevap, mükafat kazandıran amellerin sonu yok. Önde ciltler dolusu kitaplar var. Yani toparlayıp hepsinden kaynak veriyorum ama yani o hususta müstakil şey demedim. Bu kitapların adına ne denir mesela? Fazailül amal. Faziletli amellere dair kitaplar. Bu birçok muhaddis, birçok ulema bunları yazmış. Sonra amelül yem ve leyle, günün ve gecenin amelleri, hayırlı ameller falan. Of of of. Yüz binlerce hadis-i şerif var bu konuda. Yüz binlerce hadis-i şerif var. Faziletli amelin sonu yok. İşte bir sohbetlerde geçer. Şunu kılarsın, şunu zikredersin, şu gününü orucu yapan atıyorum. Şimdi bu kadar amel var. Ama sen ilim talebini, bir sohbete gelmeyi, bir derse gelmeyi, bir şeyler dinlemeyi, öğrenmeyi, okumayı Allah'ın dininden belki de amel bile saymıyorsun yani. Çünkü amel, sen zannediyorsun ki oturdun kalktın, işte ruku yapacaksın, secde yapacaksın, hareket yapacaksın veya zekat, para çıkarttın verdin veya oruç tutuyorsun, aç kaldın falan, bir amel oluyor. İlim tahsili ne olacak? Ben burada gelmişim, oturmuşum, hoca da konuşuyor falan. Bu amel değil ki falan. Olur mu? Bak Bişri Hafi Hazretleri buyurdu ki, ben ilim tahsiline gitmeyin falan demişim diye uyduruyorlar. Ben asla böyle bir şey demedim. Ben bu kadar ameller içinde, gece sabaha kadar teheccüd kılmaklar, günde bir hatim yapmaklar, yemeyip içmeyip sırf secdede kalma, ne kadar ameller var. Ama ben bu ameller içinde ilim talebinden, Allah'ın dininin ilminden bir mesele öğrenmekten daha faziletli bir amel bilmiyorum. En üstünü ilimdir. Çünkü neden? İlimsiz amel olmaz. Yani, bilmeden ne yapacaksın yani? Orucun faziletini, o da hadisi dinlemene bağlı veya okumana bağlı. O namazın nasıl kılındığı yine okumana veya öğrenip dinlemene bağlı. Zekat vermen yine öğrenmene, fıkhını bilmene bağlı. Yani hangi şehit olacağız? Şehit nasıl olunuyor? Ne uğurda olunuyor? Hangi yola çıkıyor? Bak adamlar cahillikleri yüzünden kalktılar, IŞİD'e gittiler. İslam devleti zannettiler. Ondan sonra İslam'a da zarar getirdiler. Cihat mefhumuna faziletli amel, cihat gibi bir amelin de adını terörle şey ettiler. Özdeşleştire bulaştırdılar. Bütün dünyanın gavuruna fırsat verdiler. E şimdi ne oldu? Ne oldu yani? Suriye'de Esed mi devrildi? Şeriat devleti mi kuruldu? Ehl-i sünnet rahata mı erdi? Yok. Daha beter, Ehl-i sünneti İran'ın eline teslim ettiler. İran şimdi geldi, savunma bakanı Esed'le görüştü dün bugün neyse. ve kesin yeni ordu kuruyoruz dedi ve sureyi aldık dedi. Dün ilan etti. Ne oldu şimdi? Birkaç Müslüman orada, hiç olmazsa el sünnet insanlar, medreseleri vardı, şey vardı. Biz gitmiştik 2-3 kere. Ben Şam'a gitmişim. Birinde de Efendi Hazretleri'ne gittim. İşte ilim olmayınca, kimileri bir hayal peşinde atladı bilmem ne, yeni Osmanlıcılık bilmem ne hikaye. Ondan sonra milleti de peşine sürdüler. Maddi manevi memleketimiz de bu kadar zarar gitti. İslam alemi de bu kadar zarar gitti. Irak'a da taalluk etti. Bu iş daha Yemen'e kadar taalluk etti. Bak bütün Müslümanlar zarar gördü. Şimdi gitti meselesi önümüzde duruyor. Milyonlarca insan bomba bekliyor ya. Bunun içinde belki birkaç bin terörist olur, bir şey olur. Yani efendim, Selefi, Müslümanları kesmeyi helal gören bozuk adamlar var olabilir. Ama burada 2-2,5 milyon nüfus var. Çoluğu var, çocuğu var, garibanı var. Ne yapacaklar şimdi? Amerika diyor ben vururum, Rusya diyor ben vuracağım. Şimdi onun için ilimsiz din olmaz. Ben Allah için şehit olmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Niyazi olmaya mı gidiyorsun yani? Şehit olmak nerede olur? Bunun fıkhı nedir? Bunun ilmi nedir? Sen bir ehl-i sünnet, bir alim dinlemeden, bir kıymetli bir eser bu hususta okumadan, kimin canı helal, kimin kanı helal, kimin haram? Gidiyorsun Müslüman Müslümana, girdiniz birbirine ya. Milleti kaldırdınız ayağa, şimdi oturtamıyorsun. Biz mücahidiz, bilmem neyiz, bilmem neyiz. Ne mücahidisin ya? İşte ilimsiz, cahilin hiçbir ameli makbul değildir. Çünkü itikadını bile düzgün öğrenmemiş ki. Allah hakkında Celle Celaluhu adamın bilgisi. Allah diyor oturuyor diyor aşağıya. Allah gökte diyor. Bu kafa bu işte bu selefi cihatçı kafası. Cihatçı diyorsun. Kurban olayım cihata. Kurban olayım cihata. Ama cihat bunların İslam'ın bütün ameli. Namaz ilimsiz kılınabilir mi ya? Abdest bilgisiz alınabilir mi ya? İlmihalsiz alınabilir mi ya? Ben aldım oldu. Bektaşi dedi ben kıldım oldu. Olur mu ya? Abdestsiz kılmış. Nasıl olur? Abdest nasıl alınır? Gusül nasıl alınır? Her şeyin ilmi var. Ciltler dolusu kitaplar, 10 binler, 100 binlerce kitap. Sırf benim 30-40 bin cilt kitabım var. En fukarası da benim bu alimlerin yani. Sen bu kadar kitap okumadan, bak günde birkaç kitap bitiriyoruz ya. Günde ya. Gece gündüz uyuyamıyoruz. Çünkü yeni bir şey öğreniyoruz. Bu sabah mesela 50-60 tane bile hadis-i şerif, belki 100'e yakın hadis-i şerif baktım mesela. Orada hacimat yaptırıyorum, bir yandan kan aldırıyorum, bir yandan kitap bakıyorum. Bir yandan şey, niye? Boş geçirmeye bir saniyemiz yok. Belki o hadiste hidayetimiz var. Belki o sohbette hidayetimiz var. Belki ahiretimizi o ilim meclisinde kazanacağız kardeşim. Belki orada af olacağız. Belki çok büyük bir cahilliğimiz, çok bilmediğimiz bir konu var belki. Hoca 4 mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi. Kutbul Ektab Kavsul Evtat yani. Mahmud Efendi Hazretleri gibi insanları yetiştirmiş. Ondan evvel de dünya kadar Ömer Nasuhi bilmenler katipliğini yapmış ya. 4., 8. sıraya hem de katipliği düşüyor. Koca Ömer Nasuhi bilmenler, Ali Ekta Efendiler, Beşiktaş Müftüsü Fuat Efendiler. Çanakkale Savaşları'nda ne hocalarımı ne talebelerimi kaybettim diyor. 120-130 yaşına yaşarsan tabii kaç dönem görüyorsun. Koca Ali Adel Efendi tefsir elinden düşmüyor. Ruhul Beyan, Alüsü böyle bakıyor. Hanımı Hanife annemiz, Hacı annemiz. Ben Ali Adel Efendi yaşım yetmiyor tabii. Ben doğmadan vefatı da. Hanife annemizi gördüm. Duasını aldım, almıştım yani. Kadınlardan şeyh olsa bu Hanife olurdu buyurun. Çok mübarek. O da 100 küsur yaşadı yani. Öyle dermiş. Kitaba bakarken. Hanife gel. Ne oldu? Bir cahilliğimi daha öğrendim. 4 mezhep müftüsü bu zat. Ve diyor ki 4 mezhebin fıkhı kaybolsa ezberimden yazdırabilirim. O kadar da melekesi var. Meşrikat-ı İslamiye'de yani Osmanlı Diyanet'in heyeti telifiye reisi. Bütün kitapları telif edenlerin tümünün reisi o. Görmediği kitap kalmamış yani. Yine diyor ki bak 100 yaşına, 90-100 yaşınayken bunu söyledi. Gel diyor. Şurada bir cahilliğimi anladım diyor. Hanım diyor bunu diyor bilmiyormuştum diyor. Biz yani haşa kıyas edilemeyiz ne? Haşa da yani. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya. Ne yeni bir şey? Kaç yeni bir şey? Allah Allah bu böyle miymiş? Daha tırnak kesmenin edebini bile çocukluktan ezberlemiştim. İşte atlamalı kesiliyor onun sünneti var. Hastalıklardan da kurtulmak için falan. Allah. Yani onu işte yanlış bir yazmışlar oraya. Benim hocamın kitabından ben alıntı yapmıştım. O da Hamit Efendi hocamızdan yapmıştı. Rahmetullah falan. Orada harfin bir ön, bir ileri, bir geri olmuş. Tırnağın bir öyle bir geri oldu. Bak senelerdir bir şey yapmadı. Misal onu bir sohbette anlatmak lazım. Daha yeni onu şey ettim. Evhas hep biliyordum. Evhabesmiş. Şu o baş harfler tırnakların baş harflerinin yani isimlerini söylüyor. Sağdan nasıl gideceksin, soldan nasıl gideceksin. En küçüğünden başlayacaksın sağdan. Sonra ortaya geleceksin. Sonra baş parmağa geleceksin. Ondan sonra en küçüğün yanına geleceksin. Ondan sonra efendim şehadet parmağına gideceksin. Sağda böyle mesela. Bunun çok önemi var. Çok büyük edep bu. Ta bunun mesela burada atlamış. Soldakinde yani sağdaki tam. Onu işte o B'nin S'yle öncesi sonrasında mesela geliyordum. Şehadet parmağını önce şey yapıyordum. Solda da. Atladığım zaman yani. Baş parmak, orta parmak küçüğe geçiyorsun tersten. Ondan sonra şehadetten bu tarafa geçiyorum ben. Yani ters soldaki yani sebbabe şundan geçiyorum. Halbuki buradan böyle geliyormuşsun. Ha, nasıl olacak? Mesela yine burada, bugün burada bir acaba şey yapayım. Bakayım bulabilir miyim şimdi? Çok ilginç bir hadis-i şerif idi. Sırf bir risale yazmışlar mesela. Burada bir şimdi risale var. İbn-i Mende, büyük hafız. Ebu'l-Kasim İbn-i Mende hadis hafızı. Onun da vefatı 470. Zencani'nin 471. O mesela bir sırf hadisler toplamış. Mevzu ne biliyor musun? Toprak yemenin haramiyeti. Çamur ve toprak yemenin haram oluşu. Bazı insanlar yerler mesela. Ben de çocuklukta anlamıyordum dedim. Çok çocuğum ama 6-7 yaşlarımda biraz yiyordum öyle falan. Kursun medresenin bahçesinde falan. Hasan Efe hocamız vardı. Küp Hasan hoca mübarek. Onu herkes bilir. Falakacıydı da biraz. Bir dövdü beni. Toprak yeme bir daha diye. Nedir bilmiyorum bu toprak yemek işi diye. Bir şey herhalde. Mesela sırf burada efendim kaç tane hadis-i şerif var mesela? Toprak yemenin haramiyeti. Efendim. Allah Allah. Burada neler neler. Mesela oradaki hadis-i şerifler arasında gördüklerimden biri de çok ilginç. Siz belki şey yapmıyorsunuz. Ben zaten toprak yemiyorum. Bana ne diyorsunuz? Ayşe annemize demiş. Ya Hümeyra derdi. La teekülüttin. Çamur toprak yeme. Fene yusaffirul vec. Yiyor anlamında değil yani. Yeme diyor. Yüze sarılık verir. Ve yu'azumul batın. Karnını şişirir. Ve edebu bibahal ve yüzünün güzelliğini götürür. Ondan sonra. Ve yu'ne alel katil. İnsanın ölmesine yardımcı olur. Şimdi adam basur oluyor, bilmem ne oluyor, ameliyatı neler çekiyor, kanlı basur, canlı basur. Bak, selâsetün tûrisül bevâsir. Hazreti Ali Efendimiz'in kelamı. Üç şey basur getirir. Birisine kassul ezvar bil esnan. Dişinle tırnağı kesmek. Yani dişini böyle şey yapıyorsun ya, tırnağını dişine koparıyorsun. Bu adama basur üretir diyor. Vel abes bir râs vel lihye. Başınla oynamak. Bazıları böyle sıralı kafasına şimdi. Veyahut saçıyla böyle böyle. Sakalıyla oynamak. Kimisi devamlı böyle yapar. Devamlı. Sakalıyla, saçın, kafasıyla oynamak da basur yapar. Bir de ekluttun çamur yemek. Allah Allah. Mesela Cafer Sadık Efendimiz buyuruyor. İzâ habballâhu abden iptelâ bekler helva. Helva. Allah bir kulu severse helva yemeye müptela eder. Devamlı tatlı helva yer. Tabii beni gibi olursa iyi olmaz da. Allah bir kulu buğz ederse çamur yemeye müptela eder. Toprak yedirsin diyor. Misal. Dünya kadar bu sabah şey gördüm yani. O daha dolu da sabaha kadar şey, mevzu çıkar da. Ama bir anda görüyorsun tabii şimdi Arapça bildiğin zaman biraz meleken varsa tabii. Kitaplar çok çok her yer kitap yerler şimdi diyorsun. Baş edemiyorum ya. Yani. Hamza Hoca gelmişti. Sabah diyor ki hocam diyor işte şu kitabı diyor böyle istirahat için dinlenmek için okuyabilirsin. Çok tatlı ilimler var. Dedim hocam zaten hep istirahat için okuyorum. Benim beynim kitapla dinler ama burası istirahat, orası istirahat. İçerisi tefsir yeri istirahat, öbür odalar istirahat. Yatak odam yanlarım dolu istirahat. Yani zaten uykudan ne çalabilirsem. Bir hadis bir hadis. Evliya Allah'tan bir kelam. Bir hikmet. Çünkü hikmet. El hikmetu dâlletül mü'min. Bizim yitiğimizdir, kaybımızdır. Bir insan kıymetli bir mücevherini kaybetse, altınlı gümüşünü kaybetse, pahalı bir antik atik şeyini kaybetse nasıl bulana kadar. Bütün bu ilimler bizim yitiğimizdir. Biz bunları arayacağız, bulacağız, ihya edeceğiz, canlandıracağız. Böyle. Kırmışlar ilahiyatlar, imam hatip. O yok, bu yok, şu yok. Ne var? Ben varım. Ben profesörüm. Sevsinler sen profesörü. Sen millete ne faydan var? Ne anlattın? Milleti kadere inkar ettirir, imanı bozacaksın. Yani demek istiyorum, ilim medreselerdedir, ilim kitaplardadır, ilim eski eserlerdedir, ilim vahiy gerideki enbiyanın ilimleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilimleridir. Muhaddislerin, müfessirlerin ilimleridir. Bu saatten sonra yeni bir şey uydurana kim itibar eder? Eden ahmak. Eden ahmak. Ancak Allah ve Resulü'nden kaynaklı bir şey söyledi. Bak demin bir hadis okuyorum. 40 tane raviden senet kaynak zikrediyorum. El-Münteka kitabının diyorum mesela bak. Efendim sayfa 68. sayfasında işte 67'den başlıyor. Hadis rakamı 37. Ben sana kaynak veriyorum. Sen ne konuşuyorsun? Kaynağın ne? Onun için ilim tahsilinden daha büyük bir şey bilmiyorum dedi Bişrafi. Ancak kimen erad Allah'ı? Allah'ı isteyenlere. Yani Allah'ın rızasını arayanlar için. Şimdi Allah'ın rızasını aramayı adam diploma toplama. Bir yere geleyim, müftü olayım, vaiz olayım, hafız olayım, mevlüt okuyayım, işte keseyi doldurayım, kasayı doldurayım. Bu niyette girdiğin zaman ilim yine adamı Allah'a ahirete çevirir derdi Efendi Hazretleri. Çünkü okudukça öğrenir, öğrendikçe Allah'a döner ama bir de okuduğu ilim doğru ilim değilse, bir de okuduğu ilim, okuduğu hocalar, kaderi inkar eden, Adem Aşan babası var diyen, haşa, cennet yok, ruhadır diyen, öldün, bittin, gittin diyen, imansız adamlar ise, dünya kadar ilahiyatta şurada burada, elfazı küfür sarf eden insanlarla karşı karşıyayız. Kur'an değişsin diyen bir İlhami Güler vakası var. İlahiyatta hoca hala duruyor. Şimdi bir de böyle adamlardan okuduğunsa senin ilminden sana ne fayda gelir? Aleyhine vebal olur. Yani onun için Sehl ibn Abdillah Hazretleri Evliya Allah'ın reislerindendir. Et-Tüsteri diye meşhur. Sehl-i Tüsteri. Bir odası vardı sırf aslanları kaplanları yedirir. Yani gelen derviş, bürit falan ödü kopar. Bayılan mayılan olur. Normal odanın birini ayırmış aslanlara kap. Ne kadar yırtıcı var gelirler yedirir içirir götürür. Sehl-i Tüsteri. Sinekten korkan adamlarız biz ya. Ciğerimiz beş para etmez yani. O mesela öyle buyuruyor. Diyor ki dünya kulla cehlun ve mevat illel ilim. Dünyanın tümü cehalet, bilgisizlik ve ölü yani. Ruhsuz, bereketsiz bir alem yani bunun için. Bunun dağı da, taşı da, denizi de, şu suda, bu suda. Çünkü bu dünya Allah'ın buğz ettiği, yani muhabbet nazarıyla bir kere nazar etmediği. Ancak bir imtihan yeri bu. Bir imtihan yeri. Kimseye imtihan olduğu yeri, sınıfı, efendim tatil için, istirahat için tercih etmez yani. Bir an evvel işimi bitireyim, sorulara doğru cevap vereyim, çıkayım gideyim yani. Burası bir imtihan yeri ama maalesef biz bu imtihan yerine aa ne güzel ne güzel takıldık kaldık. Dünyanın tamamı ölüdür ve bilgisizlik ve cehaletten ibaret. İllel ilim, ilim müstesna. İlim müstesna ne demek? Allah'ın dininin ilimleri. Ne buyuruyor? Başka bir hadis-i şerif var mesela. Hadis-i şerifte tabi bu büyükler de kafadan konuşmuyor da. Hikmetleri şerh ediyorlar, tamamlıyorlar. Et dünya mel'unun ve mel'unun ma fiha. Dünya Allah'ın lanetine çarpılmış. Neden? Çünkü bir insanın elinde ne kadar dünyalık fazla olsa o kadar zikri ve ahiretten uzaklaştırır ya. Bazıları müstesna. Adamın elinde olur, kalbine girmez. Ama bizim daha elimize girmeden kalbimize girdiği için önce kalbi işgal etmiş, şunu kazanayım, bunu edeyim derken elindekinden bin fazla kalp meşgul oluyor. Halbuki öyle veliler var. Hakikaten bütün dünyayı yönetse kalbine Allah'tan gayrı girmez. Yani sen diyorsun işte Yavuz Sultan Selim padişahımız kavrında olsun. Oh, dünyanın padişahı falan. Padişah ne kadar. Yemek içmek diz boyu efendim. Eşler, cariyeler, saraylar, harem daireleri falan. Sen öyle zannet. Koca Yavuz Selim yani kısacık bir ömrü hayatında padişahlık döneminde dünyaları ya, İslam'a kavuşturdu ve ehli sünneti dünyaya hakim etti yani. Bu Şiaların kafaları nasıl ezdi o zaman? Yoksa her taraf Şia olmuştu şimdi. Sahabe seven Müslüman kalmamıştı. Hep Yavuz Sultan Selim'e borçluyuz mesela. Yani adam padişah diyor. Padişah mı? Adamın derdi eş, yemek, içmek değil ki. Hayatında yaptığı seferleri toplasan sen 80 senede yapamazsın. Adam 8 senede bunların hepsini bitirmiş. Bu seferlere sen uçakla yetişemezsin yani şu anda. Bereket başka bir şey. Çünkü Allah adamı bunlar. Hasan Can tam vefat edecek. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri vefat edeceği zaman işte artık sekeratı mevcut şey. Hasan Can efendim işte dedi ki yanında devamlı hizmet eden zat. O da Bursa'da Yeşil Cami'nin haziresinde yatıyor Hasan Can. O mübarek bir zat. Dedi ki işte efendim dedi şimdi Allah ile beraber olma zamanıdır. Hani telkin yapacaksın ya ölecek adama la ilahe illallah telkin yapılır. Hani son nefeste iman nasip olsun falan. Dedi şimdi dedi işte Allah ile beraber olma zamanıdır. Vefat ederken ayıldı. Dedi ki ey gidi Hasan Can. Ya sen bizi bugüne kadar kiminle zannediyordun? Vefat ederken bu lafı söylemek kolay bir şey mi? Biz hep Allah'la beraberdik diyor. Bak Mısır'daki halifeliğin alınması, kutsal emanetlerin gelmesi. Oradan Hasan Can rüya görür. Efendim Ebu Sultan Selman Hazretleri zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Ondan sonra Sina çölünde binmiyor. Bütün ordu yayan perişan oluyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde gidiyor. Nasıl bineyim diyor. Bak. Şimdi böyle evliya bulamazsın Yavuz Sultan Selim ayarında ya. Evliya bulamazsın. Onun için dünyanın elde olması, bir adam padişah olması şey değil. Adamı illa dünyacı yapmaz demek istiyorum. Zenginlik illaki insan dünyacı yapmaz. Ama adam fakir olur. İşi gücü kalbine dünyayı doldurmuş olur. İşte evliya Allah'tan birine efendim bir kulübesi var. Ya Nil'in kenarında ya bir yerde böyle meşgul oluyor falan. Birisi onu ziyarete geldi. Dedi, nereye gidiyorsun? İşte falan. Payitahta gidiyorum artık. Bağdat'a mı? Kahire'ye mi? Neyse o zamanki hilafet merkezine. Dedi sen halife dedi. Selam söyle dedi. Mübarek bir zattır dedi halife falan. Dua etsin bana falan. O da çok adam elçiye zeval olmaz. Tabii de anlamadı. Şaşırdı. O zatı da çok hürmeti var. Bir şey de diyemiyor. Zaten yemekten kesilmiş, istekten kesilmiş. Derenin kenarına bir kulübe yapmış. Devamlı Allah'ı zikrediyor yani. Herhalde balık mı ne tutuyormuş. Bir iki balıkla da yaşıyormuş. Başka da hiçbir şey yok. Ya sen ne yağ çekiyorsun halifeye? Halife de dünyalık adam ya. Ya tabii o zaman seferler aylar sürüyor bazı. Gelmiş işte halife nerede, şu falan zat nerede. İşte ya, ya halifedir ya vezirdir yani. Kitapta yakında yine gördüm de. Tabii çok şey görünce biraz karıştırabilir. Geliyor işte neyse şeyler, bekçiler var, hizmetçiler var. Oo, bu ne ya diyor. Bu adamdan dua istiyor, o adam evliya diyor. Bu adam ne dua edecek diyor bana. Bir de geliyor bakıyor. Arsalar, tarlalar, ağaçlıklar, bostanlar, bağlar. Git bitmiyor. Geliyor bir de bak, hizmetçiler, köleler, şunlar. Allah Allah. Adamın eli işten boş kaldı. Neyse o kendi bir haceti var, onu arz ediyor. Ondan sonra da ne diyor şimdi üzerimde kalmasın diyor. Falan zatın diyor size diyor çok diyor. Selamı var diyor. Ne desin işte o da aynı lafı tekrar ediyor. Dua istiyor diyor bana. Ha o mu diyor. O diyor. Ya bu dünya sevdasından ne zaman vazgeçecek o diyor ya. Cık, Allah Allah. Bu da şaşırıyor. Diyor biraz diyor Allah'a dönsün diyor ya falan. Allah ya. Ya o diyor içinden. Sen diyor her tarafın dünyaya batmışsın diyor. O adam evliya Allah'tan kulübede yaşıyor diyor falan. Anlayamıyor. Neyse peki diyor söylerim diyor. Kalkıyor gidiyor işte. Selamun aleyküm selam. Diyor böyle böyle. Ne dedi diyor. Dua, selam söyledi dua. Ya diyor dünyayı bıraksın dedi diyor. Başlıyor ağlama. Vallahi doğru söyledi diyor. Onun kalbinde dünyalıktan bir şey yok diyor. Ben diyor burada bir kulübede bir balık çeviriyorum. Ama diyor içimde hala diyor bir kıpırdaşmalar var diyor. Dünya istekleri diyor. Hala baş edemedim. Yenemedim nefsimi diyor ya. Canım çok istiyor bir şeyler diyor. Bak. O adam da bıkmış can istemiyor. Mecburen işte bir vazife şey olunca insan yapmak zorunda kalıyor. E şimdi onun için dünya lanetlenmiş. Ömer onun muhafe. İçindeki her şey lanetlenmiş. Tabii kutsal mekanlar hariç. Zikir meclisleri, ilim meclisleri. Onlar anlatıyor. Ne buyuruyor? İlla zikrallah. Allah'ın zikri. Kur'an okumak zikir, ilim meclisi zikir, ayet hadis okumak zikir. Ve ma valahu. Bir de zikirle ilgili şeyler. Mescitler, medreseler, tekkeler, hankahlar. İşte benim hep Allah'ın adının anıldığı meclisler. Ders meclisleri vesaire. Şimdi besmelesiz mektepler, besmelesiz kitaplar, salavatsız kitaplar. Bundan kurtulabilir. Bir de ve alimen ve müteallimen. İlim tahsil eden, alim olmuş, insanlara fayda sağlayan. Bir de İlim alim olmamış da ama talebelik yapıyor, öğrenmeye devam ediyor. Bunları Allah lanetten müstesna bırakmış. Geri kalan hepsine lanet. Niye lanet ediyor? Çünkü onu kazanmak, o dünyalık imkanlar insana Allah'a unutturuyor, Allah'ın zikrinden ve ahiretten geri bırakıyor. Mevla da buyuruyor, ben bunu imtihan için yarattım. Zaruret miktarı, efendim, işiniz kadar meşgul olun. Ama benim fabrikam var, dolu işçim var, çalıştır. Bu da faydadır. O kadar işçiye ekmek veriyorsun, hepsi sadakaya sayılır. Bunlar güzel şeyler. Bu usta çile çekiyorsun falan. Şimdi iş verenler ne kadar zor durumda bu dövizden dolayı mesela. Bu adamlar işte işlerini kapatmıyorlar. O kadar insanı işte işten çıkartmama uğraşıyor falan filan. Bunlar insan bütün günahlarına kefarettir bu husustaki sıkıntılar. Bunlar hadis-i şerifte buyuruluyor. Helal rızık ayrı bir şey. Ama kalbine yerleştirmeyeceksin. Sen namazı kaçırırsan değil, cemaati bile kaçırırsan mübarek olmaz. Mübarek olmaz. Bereketini göremezsin yani. Çünkü cemaat çok kuvvetli sünnet-i mevkede, sünnet-i hudadan yani vacip ayarında. Cemaatle kılacak mesele. Ama sen bunları yaptıktan sonra bu lanetten zaten haric oluyorsun. Ama ilim, ilimin müteallakatı, alimi, talebesi falan bu lanetten istisna edilmiş. Bak Sehl-i Tüsteri ne buyuruyor? Radıyallahu Teala, dünyanın hepsi cehalet, hepsi ölü. Ancak ilim müstesna. Ama ilmi kullu cehlün ve mevat illel amelin. İlmin tamamı, şu kadar doktora yaptım, şu kadar master, şu kadar justir. Hatta gitsin. Yapmış, doldurmuş diplomaları, sarmış, arkasına kalmış. Çok ilmi var, bilmem. Ama şu ilimde, ama bu ilimde, ama köya işte ilahiyat bir anlamda. Ordinalis olsan ne olur? Bunların şeyleri bile, efendim, dekanları bile demedi mi ki horozdan kurban olur? İşte böyle yani. Ama şimdi ilmin tamamı cehalettir. Ama çok şey biliyorum. Bildiğin kadar cahilsin zaten. Neden? Ne kadar amel ettin? Ne amel ettin? Bildiğinle amel ettin mi? Haramdan sakındın mı? Efendim. Allah Allah. İçkinin haram olduğunu biliyor, içiyor. Efendim, zinanın haram olduğunu biliyor, düşüyor. Faizin haram olduğunu biliyor, bulaşıyor. Olmaz mı? İlmin tamamı cehalettir. Ancak bereketsizdir, ruhsuzdur. Amel onu kurtarır. Amel ne demek? Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Ha vel amelu bi vel amelu kullu cehlun ve mevat. Amele gelince beşe beş katıyor, her gün oruç tutuyor, zekat sadaka hayır hasene durumuna göre yapıyor. Bütün bildiklerini amelleri falan. Adamın amellerini gün her sene 2-4 ömre efendim bir hac 5 ömre falan. Aa ne mübarek adam falan. Yok diyor. Bu amellerin tamamı cehalettir ve bereketsizdir ve ölüdür. Onun ruhu hayatı ihlasa bağlıdır diyor. Ne demek ihlas? Sırf Allah için yapmak meselesidir. Şimdi onun için kimse ilme karşı değil, amele karşı değil ama niyet devreye giriyor. Niyet Allah için değilse boşa gidiyor. Bazen de aleyhine dönüyor. Aleyhine dönüyor. Cahille alimin azabı bir midir? Eşed bünnâsi hasraten yevmel kıyamet. Âlimun lem menfa'allâhu bi'ilm. Kıyamet günü insanların en pişman olacağı kimdir? En cahil olan değil. Bir alim ki Allah ona ilminden fayda vermemiş. Herkes bildiği kadar yapıyor. Evet o zaman. Ama bilgimizi artıralım. Bilgimizi artıralım. Mükellefiyetimiz zaten devam ediyor. Sen yani gıybetin haram olduğunu bilmeden yapıyorsan bu sana haram değil mi? Yani ben bilmiyordum. Bu mazeret değil ki. Çünkü senin helal ve harama dair ilmin farz. Talebül ilim feridatun ala kulli müslümin. Her Müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farz. Bu doktorluk ilmi değil ki. Mühendislik ilmi değil ki. Herkes doktor olmayacak. Herkes mühendis olacak. Ama herkes Müslüman olacak yani. Ve herkes Müslümansa her Müslüman namaz kılacak. Her Müslüman abdest alacak, gusledecek. O zaman ne oluyor? Bunların ilmi farz. Çünkü farzı bilmek farz. Farzla ilgili meseleleri bilmek farz. İki rekat namazda 12 bin fıkıh meselesi tabii bir anda iki rekatta çıkmıyor bu. Ama insanların başına geldikçe dolu mesele var. Bunları sen bir meseleyi çözebilmen lazım. Daha başına bir iş geldi mi bunu sevi secde kurtarır mı kurtarmaz mı? Sevi secde nedir? Onu bile bilmiyorsun. Namaz nasıl kılıyorsun? Daha birçok mesele insanlar bu sevi secde gerektirir bile bilmiyor. Nereden gerekir onu bile bilmiyor. Onun için ilim şart. Çünkü amelin kapısıdır. Bilmeden amel olmaz. Amel şart. Çünkü ihlasın kapısıdır. Neden? İhlas edeceksin. Amel yoksa hangi işte ihlas edeceksin? İflas edersin. Ama işin ruhu, canı ihlas. Şimdi sizi hafta sohbete çağırıyoruz. Mesela işte her salı akşam namazını takiben sohbet var falan filan. Yani saat 8 gibi diyelim. Şu akşam belki 6'ya kadar düşer, 5'e kadar düşer. O değil. Evinden çıktın, ocağından çıktın. Niçin çıktın? İlimden bir mevzu aramaya çıktın. Ama niyetin ne? İşte demin dediğin gibi başka planların varsa birçok dolandırıcılar birbirini camide ya da ömrede tanışıyor. Arafat'ta, Manafat'ta, çadırda birbirlerini tanışıyor. Burada geliyor Elif'i soyuyor. Adam da Hacı Efendi Arafat'ta ne biçim zikir yaptı diye kanıyor. Ya kızını veriyor efendim kafasını duvara vuruyor ya parasını veriyor kaptırıyor gasp işi çıkıyor. Yani onun için sen çıktın ilim yoluna çıktın efendim niye çıktın? Yentefi'a bi kalbu kalbi onunla faydalansın diye diyor. Çünkü faydalanmak kalpten başlıyor. Bir insan kalbiyle aklıyla idrak etmeden bir şeyden faydalanamaz. Fayda göreyim diye. Dinim için, dünyam için, ahiretim için. Çünkü bizim yaptığımız sohbetlerde konuşulan konularda dine de fayda var, dünyaya da fayda var. Birçok dünyevi meselede de biz uyarıyoruz insanlarımızı. Neler öğreniyorlar? Kalbi faydalansın diye çıkacak. Ev yuallime o gayrahu. Ya da başkasına öğretmek. Bu da iyi bir niyet. Ama hava atayım, cakas atayım, sen ne cahil adamsın, bunları duymadın mı falan diye değil. Allah rızası için bir Müslümana emri bil maruf ne yani ker. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Keteballahu lehu bi kulli hatvetin yahtuha. Şimdi bu adam çıktı. Bu yolda adım atıyor. Adım işte şimdi arabayla geliyor. Arabanın tekerleği diyorum ben şimdi. Arabanın tekeri dönüyor. Gitmesi için böyle. Kimisi de yayan gelenler oluyor. Bazı 15-20 dakikalık, yarım saatlik yürüyenler de oluyor. Eskiden ne o? Mübarek gecelerde. Köprüden yürüyordu adam. Mecbur yoldu. Ne yapacak? Ha şimdi bu attığı adımlar mukabilinde. İbadeti elfi senedin sıyam ya ve kıyam. Bir adamın buraya 1000 sene ömrü olsa. Bu 1000 sene tabii mükellef 12 yaşından sonrasını konuşalım şimdi. Bu adam 1000 senede haram olmayan günler işte bayram günleri hariç her gün oruç tutsa. 1000 sene. 1000 sene yaşayanlar vardı eski ümmette. Geceleri de teheccüd kaçırmasa ibadet yapsa. 1000 sene bir değil 1000 sene. Bu adam ibadetini buraya koyuyor. İlim yoluna Allah için faydalanayım, kalbim faydalansın, hidayet bulayım veya birine bir şey öğretirim, öğrenip de insanlar hidayet ederim, teşvik ederim diye çıkanın her adımına 1000 sene koy veriyor. Bu hadis-i şerif. Bu kadar muhaddis bunu rivayet et. Ve haffettül melâiketü becniâte. Zaten sahih hadislerde de Tirmizi'de şurada burada dolu var. Melekler kanatlarını gererler onu sevdikleri için. Meleklerin kanadında gezer. Çok, çok sahih hadis. Melekler onu kanatlarıyla kuşatırlar. Ve salli aleyhi tayru sema hitanul bahr ve devabbul ber. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar, karadaki hayvanlar, debelenen her canlı, böceklerine, karıncalarına varana kadar ona dua ederler. Bu çok mühim bir şey. İnsanlara hayır öğretmek için yola çıkanlar, hayır öğrenmek için yola çıkanlar. İnne Allah melâketehu yusallûne alâ muallimin nâsil hayr. İnsanlara hayrı, dinini, dünya ve ahiret menfaatlerini öğretenlere Allah Teala melekler salat ederler. Meşhur hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve innel alime le yestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ardi hatta el hitan fil bahr. Denizdeki balıklara varana kadar alimlerin günahlarının affı için istiğfar eder. Hangi alim? Hangi alim ilmiyle amel edecek? Hangi alim insanlara talim edecek, irşatta bulunacak? Allah için, din için hayrına çalışacak ya. Sen burada ne yapıyorsun? Sen alim de değilsin. Bu hadisteki müjde çok acayip bir şey. İlim tahsiline bir mevzuyu öğrenmek için çıktın yola. Hem kendin faydalanacak hem de birine bir şey öğretir miyim diye. Zaten hangi alim olsa da ölene kadar o da müteallimdir. Yani hangi alim ben öğrenmekten müstahni kaldım artık diyebilir? Kimse diyemez. Diyen zaten alim değildir. Gavidir, azgındır. Kella innel insane le yatgâ râvstâhne. Rabbimiz buyuruyor, insan azar kudurur. Ne zaman kendini benim kimseye ihtiyacım yok diye gördüğü zaman diyor. Ben çok dinledim, çok okudum evladım. Oh, falan. Hangi alim bana bir şey öğretecek? Daha kalmadı o alimler falan. Bir havalara girmiş çok insanlar var. Bilhassa yaşlılarda da mevcut oluyor bunlar. E sen nesin mübarek adamsın? Sen 120 yaşına gelen insanlar, kutuplar, dört mezhep müftüleri her dakika öğreniyor. Sen nasıl oluyor? Onun için insan ilimden müstahni kalmamalı. Devamlı öğrenmeye yöneltmeli kendisini. Allah'ın dininden bir şeyler, bir hadis daha duyayım, bir ayet daha duyayım da. Kur'an'daki 6000 küsur ayet. Ya 1 milyon hadis nerede? 6600 küsur ayetin daha ayetleri bitirmemişsin. Öyle mealden okumakla bitmez. Onun ahkamı var, onun tefsiri var, onun şerhi var. Sen ne diyorsun? Sen de Kur'an'ın ilmini bitirmemişsin. Burada 1 milyon küsur daha ne kadar hadis-i şerif. Sen kaçta kaçını biliyorsun? Onun için alimin biri, çok büyük muhaddis yani. Böyle belki Ahmet bin Hanbeller ayarında. O bir hadis soruldu ona. Yok dedi böyle bir hadis. Yok deyince başka bir muhaddis itiraz etti. Dedi hoca efendi, sen dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedi hadis-i şeriflerinin tümünü bildiğini iddia edebilir misin dedi. Ama çok eski dönem yani bunlar, 200'lü yıllar. Hadis hafızları dolu. Hani Kur'an hafızı gibi hadis okuyor belki. 100 bin, 1 milyon hadisi okur ya. İmam Bukhari 600 binden seçti Bukhari. O öbürlerine de hadis değil demedi ki. Seçti. Seçmek başka, öbürleri hadis değil değil. 600 bin hadisten seçtim diyor. O rivayetten demiyor. O da hadis. Anladın mı şimdi? O tabii 600 binini birden nasıl yazacak bir kitaba? Onu kendine göre bir konulara tasnif etti. Baplara ayırdı. O da dedi ki yok hepsini dedi biliyorum diyemem. Dedi 1/4'ünü biliyor musun? Onu da diyemem. Yarısını biliyor musun? O kadar büyük muhaddis ki milyonlarca hadis-i şeriften yarısını diyebilirim dedi. Bunun yarısı falan var ya 500-600 bin hadise tekabül eder. Ravileriyle, senetleriyle ezbere. Yarısını dedi, o kadar büyük ha muhaddis. Yarısına dedi, diyebilirim dedi. O zaman dedi bu böyle bir hadis yok dediğini de dedi. O görmediğini, o görmedim dedi o zaman dedi. Çünkü onu da dedi o bilmediğin yarıdan say dedi. Bak bildiğini iddia edemiyorsun dedi yani. Sen şimdi Hacı Efendi ne oldu? 3 kere Ömre'ye gitmiş ömründe. Bir de hacca gitmiş gelmiş. Şatırvan müftüsü gibi caminin avlusunda oturmuş. Ondan sonra ne alim, ne müfti, ne hoca, ne şeyh bilmem. Ben çok biliyorum falan. Yapma yani. Ya bugün ilahiyattaki profesörler gelsin diyorum. Ben ki bu meselenin en cahillerinden biriyim. Yani hakikaten 40 yanlışını bulurum adamın yani 2 satırda. Okuyamazlar yani. Ben biliyorum çünkü bunların çoğu medreseli değil, okuyamazlar. Arapça ibareyi okuyamıyor ya. Adam anlamıyor. Kur'an'ın dili Arapça, İslam'ın dili Arapça, hadislerin dili Arapça. Adam daha Arapçadan haberi yok. Konuşuyor. Yani işte ne bileyim, ne kadar cahil o kadar cesurdur. Ne kadar bilmez o kadar atlar yani. Şimdi mesela bir mecliste bir kaç kişi olsa, birisi bir fetva sorsa en alimi fetvayı vermez. En cahili verir. Ecrakum alennâr, ecrakum alennâfutiyâ. Cehenneme girmeye en çok evvel atılgan olanınız, cesur olanınız, fetva vermeye en evvel atlayanınızdır. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri yani şu anda 95 yaşında. Mübarek evliyanın reisi, ulemanın reisi yani. Allame-i Cihan, hafız, maddis, her şey bilir. Ben yanında biliyorum. Ya bir fetva sorulur, 2 kitaba bakalım. Ya en iyi bildiğimiz bir şey, atlayacağız orada. Şimdi atlayamıyoruz efendim bir şey. Bir kitaba bakalım. Ondan sonra bir hoca efendileri toplayalım sorayım. Ya bu çok basit bir şey. Ya akla güvenme. Mutlaka bir bakalım derdi ya. Ne atlıyorsunuz ya her şeye, ona helal buna haram. Ne kolay ya Allah'ın dini hakkında konuşmak, Allah'a iftiradır ya. Nellezîne yefterûne alallâhil kezîbe lâ yuflihû. Allah adına yalan uyduranlar felah bulmaz diyor Kur'an. Helal haram içine girmeyin buyuruyor. Sigara haram tutturmuş israftan, masraftan. Efendim şey, ya kardeşim. Sağlığa zararı olabilir. Mekruhtur. Ağız kokusundan, insanlara sıkıntısından tamam. Ama sen buna haram diyemezsin. Neden? Haram demek için ayet hadis nasıl lazım? Nasıl diyorsun? Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Onun için ilim yoluna çıkmak lazım. Allah için adım atmak lazım. Efendim, ilim tahsil etmek lazım. Bunu da Allah için yapmak lazım. İyi niyetle yapmak lazım. O zaman ne olur? Bir adımına 1000 sene oruç ve kıyam, teheccüd, ibadet sevabı. Melekler kanatlarıyla kuşatır. Kuşlar, balıklar, böcekler hepsi dua eder, günah için istiğfar eder. Ve yünezzelü min menzili seb'ine şehiden. Allah yolunda ilim tahsili için, ayet hadis dinlemek için, öğrenmek için. Bak haftaya kuruyoruz bir meclis. Salı günü kuruyoruz. Hayder'de, Fatih'te kuruyoruz. İlim meclisi arıyorsun. Tamam. Film meclisi ararsan çok bulursun. İlim meclisi az bulursun bu zamanda. Gel buyur. 70 şehidin makamında konaklatılır diyor. Yani 70 şehit makamında. Neden? Allah'ın dininin ilmi için çıkmış, adım atmış yani. Ve kâne efdale minen tekûnele dünya helâlen feyadâ'an filâk. Bir adamın bütün dünya malı mülkü olsa ve bu malın da hepsini helaldan kazanmış olsa, haramdan kazansa sadakası kabul değil zaten. Bütün hepsini de helaldan kazanmış olsa, bu helal malın hepsini ahiret işlerine harcasa, Allah yolunda kazaya verse, fakirlere, yetimlere, dullara, gariplere, hepsini dağıtsa, bunun sevabı mu fazla? Allah'ın dinini öğrenmek için 2 adım atanın fazileti mi fazla? İlim yoluna çıkanın sevabı bundan efdal olur. Ben daha sana ne diyeyim? Ve babun minel ilm efdalu mimmete gazvetin. İlimden bir bab, bir mevzu, bir değil çok, bir meseleyi öğrenmek, helaldan, haramdan, fıkıhtan, 200 gazaya katılmaktan efdal. Gaza ne demek? İstanbul'un fethi ne demek? Mekke'nin fethi ne demek? Allah yolunda cihat ne demek? Mazlumları kurtarmak için şehit olmayı göze alarak gitmek ne demek? Büyük iş. İslam'ın zirvesidir gaza. Ama 200 gaza bu yana ilimden bir mevzu öğrenmek eftal olur. Niçin? Çünkü mücahide de, şehide de, gaziye de, efendim, tabibe de, mühendise de, tacire de, facire de, her sınıf insan ilme muhtaçtır. Bilmeden hiçbir şey olmaz. İlimsiz amel olmaz, amelsiz ihlas bulunmaz. Ebedi ahirette de bizim yüzü ilim, amel, ihlas kurtaracak kardeş. Onun için ben Allah için sizi ilme davet ediyorum. İlim meclislerine teşvik ediyorum. Ve Şifa Şerif'ten Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin halleri, vasıfları, sıfatları, faziletleri, güzellikleri ki o dinimizden ibaret. Çünkü onu tanımak onu sevmeye yol açar. Beni canından çok sevmeyen imanı kamil olmaz buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta yakuna habbel min nefsi ve mali ve veledi ve nâsi ecmaîn. Malından, canından, anasından, babasından, bütün insanları geç. Öz canından ileri beni sevecek diyor. Yoksa imanı olmaz diyor. Sahih hadis. Sevmek için ne lazım? Tanımak lazım. Tanımadığını seversin. Neredense anandan, atandan, gelenek, görenek çok seviyorum. Ha, tanımıyorsun ki neyini seviyorsun yani? Değil mi şimdi? Bir şey yememişsin, çok seviyorum. Ya yemeden tadını almadığın bir şeyin neyini çok seviyorsun yani? Hatırına getiremiyorsun ki, canlandıramıyorsun ki gözünün önünde. Ne yaşamışlığın var? Onun için mutlaka tanımak lazım. İlimsiz, marifetsiz tanımadan sevmek lafla olur. Herkes peygamberimi çok seviyorum. Allah'ımı çok seviyorum. Allah'ın isimleri ne? Sıfatları ne? Allah'ımızın vasıfları ne? Yüce zatının. Bize iyilikleri ne? Bunları bilmeden insan iyiliğini duyarsa daha çok sever. Abirtillah beni zaten yaratmış bakacak mecbur hesabı böyle olmaz. Onun için Şifa-ı Şerif dersi önemlidir. İnşallah önümüzdeki salı başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkına hatırına kuruluyor o meclisler. Orada kainatın efendisini tanıyıp severek imanımızı artırmak, tazelemek ve onun hakkında ileri geri konuşan veyahut da cahil cüela o öldü gitti haşa, daha şefaat edemez haşa, Vehhabi, Selefi, Şii, bilmem, bin bir türlü yanlış itikada sahip Müslümanım diye geçinenlere karşı oradan aldığın ilimlerle birine bir şey öğretmek, birinin inancını düzeltmek, birine Allah'ı, peygamberi sevdirmek, onun için geleceksin. Gelirken niyet edeceksin, Allah için yola çıkacaksın, kalbin faydalansın ve bir Müslümana faydam olsun diye niyet edeceksin. Yerler gökler sana duacı olur, istiğfarcı olur. Sende daha günah kalır mı? Kalmaz. Onun için ilim meclislerine mutlaka devam etmenizi teşvik ediyorum. Teşvik mahiyetinde bugün bu dersi yapmış bulunuyorum. Şimdi birkaç vefat ve duamız var. Onları halledelim. Alvarlı Efe, Muhammed Lütfü Efe Hazretleri, Alvar Erzurum'un bir köyüdür. Merkeze bağlı diye. Hasankale'ye de bağlı olabilir ama şimdi merkeze çok yakın. Çöender köyü var. Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin kabri şerif ama o bizim ahretliğimiz, büyüğümüz. Ona yakın. O zaten Alvarlı Efe Hazretleri'nin ahretliğiydi. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe büyük evliyaullah reislerinden, babası da şehit. Kendisi de Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin ahretliğiydi. Ali Haydar Efendi Hazretleri, yani Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi, öyle buyururdu. Bana iki şeyh sevdirildi. Yani benim elimde değil. Birisi Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri, birisi de Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Hazretleri'dir. Çünkü o orada Erzurum'da okumaya gitmiş Ali Haydar Efendi ta o zaman. Orada onu ziyaret etmiş falan. Herkesin derdini dinliyormuş. Hastalığına, ustalığına, para isteyene, yardım mübarek evliye, herkesi dinlemiş. Ali Adel Efendi dedim, sen ne istiyorsun? O da demiş, İlahi ente maksudi ve rızake matlub. Ben Allah'ın rızası istiyorum, size bir şey istemeye gelmedim deyince, tamam efendim, o zaman biz özel görüşelim demiş. Onunla kardeş olmuşlar o gün bugün. Ali Adel Efendi Hazretleri onu çok severdi. Hatta Alvarlı Efe'nin mektuplar gönderdiler birbirlerine. Mektuplarını bile kefenine koyduğunu. Alvarlı Efe'nin halifesi vardı. Benim de talim hocamdı. Tülgerzade imamı Tevfik Efendi. Hocamız Ali Adel Efendi babamızı yıkayanlardan, cenazesini yıkayan heyetteydi. O kendisinden işittim ki Alvar Şeyhi Efe Hazretleri'nin mektuplarını da vasiyet etmiş kefenime koy. Siz hala kefene bir şey yazılır mı konulur mu tartışmasındasınız. Dört mezhep müftüsü Allah için sevdiği bir velinin mektuplarını bile kefenine koyduruyorsa ya ayet hadis için ne demeli? Fazileti var mıdır sorusuna cevap oluyor. Fiili cevap oluyor yani. Ondan iyi fıkıh bilen mi var? Dört mezhep müftüsü. Bu mübarek zatın müritlerinde Mehmet Tekin abimiz vefat etmiş. Konya'da defnedilmiş. Rabbim rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Mehmet Tekin abi çok kıymetli abilerimizden idi. Son zaman Hikmet Efendi Hazretleri'yle bize gelir giderdiler. Yani son zaman derken bu dediklerim de 20 seneler evvel. Bu mübarek de Allah'lı Efe'nin müritlerinden. Esensen onun müritlerinden idi. Bir kısa şeyini de anlatıyor işte. Bir kere diyor Ali Haydar Efendi Hazretleri'ni ziyarete gittim İsmet Baba Tekkesi'ne. Yani tabii cemaat falan var. O da o zaman genç. Gerilerde durdum diyor. Biraz da kalabalık var önümde. Hemen oradan koku aldı diyor. Böyle kokladı şey etti diyor. Hele gel bakalım demiş. Sen hangi bağın gülüsün? Hemen anlamış onun kokusundan. Nesinden? Alvarlı Efe'nin müridi olduğunu anlamış. Sen hele gel bakalım hangi bağın gülüsün demiş ona. Ben de Alvarlı Efe'nin müridiyim deyince ona sanmış. Evliyaullah böyleydi. Birbirlerini böyle severlerdi. Eskiden böyle ziyaretleşmeler olurdu. Birbirine hürmet olurdu. Şimdiki gibi o ona çatmak, bu buna atmak. Herkes bir kendine göre bir düzen kurup en üstünü benim haşa iddialarıyla efendim. Ama ehl-i sünnet dışı fırkalara ben reddiye yaparım. Ama ehl-i sünnet içinde boynum kıldan ince hepsi benden büyük. Ulema, evliya çok var. Mesela Allah hayırlı mükafatlandırsın hepsini. Sağ olanlarına hayırlı uzun ömür, saati afiyet versin. Başta Efendi Hazretlerimiz olmak üzere bir şey demiyorum. Ama yani bakıyorsun fazilet ehli kalmadı ki fazilet ehlini tanısın. Efendim birbirine hürmet etsin, birbirine değer versin. Değer veren değer görür ama maalesef. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer yer bulamadı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz yer açıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fazilet ehlini fazilet ehli anlar buyuruyordu yani işte. Normal vatandaş ama kim gelmişse gelmiş otursun bulsun bir yer. Öyle değil yani işte. Onun için ben eski kafa bir adamım. O kafada da giderim inşallah. Bu büyüklerimize çok değer veren, şefaatlerini, medetlerini, himmetlerini uman, talep eden biriyim. Mehmet Tekin abimizin de bu kıssası. Belki arkadaşlar bulurlarsa bir belgesel, Alvarlı Efe belgeseli var. O belgeselde de onun konuşması var yani. Ali Haydar Efendi'nin o kerametini efendim söylüyor orada. Tanıması, kokusundan tanıması. Efendim, büyükler böyle. Manevi burnun, duyu organların bir, bu kafa gözü var, bir kalp gözü var. Bir kafa kulağı var, bir kalp kulağı var. Şimdi öbürü gözünün önündekini görmez. Efendim burnuna gelen kokuyu burnum tıkalı diye nezleleyim diye duymaz. Ama işte evliyaullah oradaki adamın kime intisaplı olduğunu bile manen anlayacak derecededir. Onun için Mehmet Tekin ağabeyimize rahmetler niyaz ediyoruz. Allah'ım derecesini âli eylesin. Ruh için buyurun bir şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhetin ve nefesin adedem âmesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabrin nur eyle. Alval Efe Hazretlerine, Sahabe Efendi Hazretlerine, meşayiha himmetlerini, şefaatlerini ona da bize de nasip eyle. Geride bıraktığı kederli ailesine sabr-ı cemil ecizel ihsan eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Elif Kılıç kardeşimiz 27 yaşında bir hoca hanım kardeşimizin kardeşi. O da öyle yoğun bakımda şu anda. Tam da evlenecekmiş. Bizden dua istiyorlar. Biz de dua ettik. Sizlerle de beraber dua edelim. İşte bu zayıflama şeylerine itibar etmeyelim yani. Şimdi yemek az yiyerek, perhiz yaparak, oruç tutarak efendim bazı zayıflatıcı doğal maddeler var. İşte sirke gibi, aç karnına işte elma sirkesi falan. Az tabii, onlar da çok değil. Doğal şeylerle başımızın çaresine bakmak lazım. Yani işte bu yağ aldırmak, şunu aldırmak, bunu aldırmak onun sonra. Bazı kere fıtrata müdahaleler çok faydalı olmuyor. Ondan sonra işte pıhtı atıyor, bilmem ne oluyor, bir şey oluyor. Maalesef insanlarımız hemen zayıflayayım, hemen şunu yapayım, hemen bunu yapayım. Böyle birçok ameliyatlar da çoğaldı yani. Ben de bunlardan tabii korkuyorum. Sizi de Allah için uyarıyorum. Yani Allah'ın yarattığı bu kadar yiyecek içecek içerisinde insan kendine uygun olanları istimal edebilir ve onlardan intifa edebilir ve böylece de yani Mevlamıza dua edebilir. Duayla da Zemzem-i Şerif o niyetle içilirse mutlaka olur. Ben de 100 kiloydum yani. Zemzem-i Şerif'e niyet ettim. Tüyüm hiç çıkmıyordu. Hep gittim Kabe'de Zemzem içtim. Ondan sonra zayıfladım, sakalım çıktı. Böyle birçok işimde yani hadis-i şerifler var. Şunu okursan şöyle olur. 313 Fatiha'ne niyetle okursan 313 Ayet-el Kürsi. O Yasin cüzünde, son çıkarttığım Yasin cüzünde dininiz, dünyanız, ahiretiniz, borçlarınızın ödenmesi, sıkıntılarınızın giderilmesi, dünya ahir işinizin düzelmesi, eşinizle aranızın düzelmesi, vücudunuzun sağlığı, öyle zikirler, dualar yazmışız ki Yasin cüzünde, o normal piyasa Yasin cüzü değil, hepsi kaynaklı. Alaaddin Efendi'nin bütün el yazılarıyla şey. Öyle şeyler yazmış. Yani bir insan, doktora gitmeyin demiyorum yani. Doktora ben en çok gidiyorum. Tahlil yapıyoruz hapımızı. Ama şimdi yok yağımı kestireyim, şuramı şey edeyim, zayıftım falan. Bunlar fıtrata müdahale şeylerine çok girmemek lazım yani. Saçın yok. Saçın yoksa Allah mübarek etsin. Yok yani. Şimdi bunu ektirmenin de bir lüzumu yok yani. Mübarek. Yok. Fıkıhta, fetvada müsaade yok yani. Fıtratı tahir. Değiştirme işte. Senin saçının kenarında ne var? Allah evde kaldım. Ne evde kaldın? Erkek adam evde mi kalmış? Efendim, kadınlar evde kalmıyordu. Sen niye kalacaksın? Ne? 30-40 yaşına kadınlar evleniyor elhamdülillah. Evlensinler. Allah hayırlı efendim taliplerini göndersin. Biz dua diyoruz. Evlenemiyorum. Bak orada. Ya Allah'tan işte kardeşim. Tamam, sebepler alemindeyiz. Geleni de reddetme. Görücü geliyorsa buyursun yani. Ama dua kapısı açık. Allah'a müracaat kapısı açık. Yani sağlığımız için, saatimiz için, hayatımız için, çoluk çocuğumuzun ıslahı için, dünya işlerimizin, bak bu çok ekonomik krizler bekleniyor ve şu anda da mevcut hali hazırda. Bu Allah'ın zikriyle düzelir yani. Şimdi duaların iki cildi yeniden toparladık ettik çıkıyor ikinci ciltle beraber. Yani neler? Bütün mesele sabah namazı yani. Sünnetle farz arası. Ya da cuma namazı farzın peşine yani. Mübarek. Farzı kılıyorsun, sünneti kılmadan gidiyorsun. Ondan sonra işler bozuk. Nasıl düzelecek? Cumanın farzdan sonra okunacaklar var. 10 dakika tutuyor, 15 dakika tutuyor. Ondan sonra parayı koyacak yer bulamazsın. Beni de unutursun, hiç hoca demişti de demezsin yani. Ama yap kardeşim, zikret, zikret. Allah de. Benden dua istiyorsunuz. Ben ediyorum, ederim. Birbirine duamız müstecaptır. Ama yani sen, ben yiyince sen doymazsın yani. Ben periz yapınca senin karnın geçmez yani. Hasta yapacak periz. Derdin nedir? Müracaat kapısı Allah-u Teala. Sırf bir kitap cem ediyorum şimdi hacet duaları. Sırf hacet ya bir cilt topladım yani. Bir cilt. Hacet. Mevla yalvar. Ben zaten yazdığım çok var ama sana o Yasin cüzünde yani İza Veka'nın bir duası var yani. İza Veka yok. O dua yapan ebedi muhtaç olmaz yani. Fakir olmaz. Mümkünatı yok. Olmaz. İbn Mesud radıyallahu anh kızlarına maaş istemedi ya. Ölüm döşeğinde bile istemedi ya. İzavakanı bıraktım diyor. Tabi her şeyin edebi var, duası var. Fazla bir sureyi okuyorsun, hemen peşine bir de dua etmek lazım tabi. Bunların hepsinin dua, Ahmet Rufa Hazretleri'nin duasını yazdım oraya. Ben mi uyduruyorum bunları aşağı? Hepsi kaynağı var. Amel edelim. Derdimize derman halk edecek Allah-u Teala'dır. Ama buyuruyor ki, benden isteyeni ben severim. Bazı geç veririm, o da onun duasını sevdiğim için. Hiç sevmesen verin şunu gitsin bir daha dua etmesin derim. Yani bazen duanın gecikmesi de seni Allah'ın sevdiğine delalet eder. Hemen ümidini niye kesiyorsun mübarek adam? Allah'ın kapısından başka kapı mı var? Onun için yalvaracağız. Dua edeceğiz. Uyum bakımdaki Elif Kılıç kardeşimize, yavrumuza da dua edeceğiz. İnşallahurrahman. Ondan sonra Memduha Çebi ablamız, Allah ona da acil şifa versin. O da çok büyük mücahide. Allah için emri bin var, ne yani kerepe. Bak hastanede o kadar hastalığı var. Kaç kişiyi namaza başlatır, kaç kişi. İşi gücü hidayete vesile olmak yani. Ya. Orada da diyor hastanedeyim diyor. Açık başlı bayanlar geliyor. İşte üstü başı şey olanlar falan. Şu, aa biz cübbeli dinliyoruz, seviyoruz diyorlar diyor. Aa siz onu dinliyorsanız tamam tamam diyorum diyor. Bak orada kendi canının derdinde ablamız. Yine öyle bütün millete işte dinden, imandan, namazdan, abdestten. Bir nefesimiz kalsa Allah yolunda harcayalım kardeşim. Ama iyiye gidiyor inşallah ablamızın. Onun annesi Asiye annemiz, Asiye Çebi annemiz. Bunlar çok kıymetli bir aile. Tekirdağ'da yani hakikaten yıllar yılı hiçbir taviz vermeden hicablarından, cilbaplarından, ibadetlerinden çevrelerine de insanlara bu yolu göstermek üzere çalışmış, çabalamış bir ailedir. Allah Teala sahilini meşgul eylesin. Asiye annemize rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Eşine ilhak eylesin. Eşi de mübarek. Efendim bembeyaz sakallı böyle pir ufak mübarek abimiz idi. Hep onlar Efendi Hazretlerimize bağlılığın, mürşide bağlılığın efendim bereketlerini dünyada da gördüler, ahirette de görecekler inşallahurrahman. Çünkü bir insan Allah için bir insanı, alimi, veliyi severse, Allah için ilim meclislerine giderse, sohbetlerine, hatmi şeriflerine katılırsa bu insan mahrum olmaz. Şefaat daireleri bu büyüklerin geniştir yani. Çünkü Allah Teala dostlarına şefaat hakkı vermiş. Peygamberlerden sonra alimler geliyor. İbn-i Macad'ın sonra şehitler geliyor. Alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanları tartılıyor. Alimlerin mürekkebi ağır basıyor. Çünkü ilim olmadan, alim kitap yazmadan, mürekkep olmadan kim neyi öğrenecekti de kim Allah yolunda amel edecekti yani. Onun için Efendi Hazretleri gibi bir zata tabii Allah dostlarına bağlılığın, onların düsturlarına uymanın, amel etmenin, hele bu zor zamanda garip zaman bütün milletin horladığı, dışladığı, kılığından, kıyafetinden dolayı ya ne 28 Şubatlar gördük, neler gördük, ne irticalar, mürteci, robazlar, bağıranlar, çağıranlar ya insanlar. Bakkal alışverişe giderken ne hakaretler gördük yani görenlerimiz oldu tabii ki. Çevremizde de var. He bunlar sebat ister, sabır ister. Sabır ister. Yani Allah'ın dinini yaşamak. Cennet bedava değil. Cennet bedava değil. Ama bu hanım annemiz olsun, efendisi olsun. Bunlar mesela. Bazı bölgelerde kritik hassas bölgeler oluyor. Yani çarşambada kolay bu iş derler. Çarşambada çok kolay değildir. Sen merak etme de. Çarşambada bu hale kolay gelmedi yani. Mahmut Efendi Hazretleri buyuruyordu ki hanımım çarşafla arkamdan gelirken ta 54'lerde sene 54 efendim işte ezanlar daha işte yeni efendim Arapçaya çevrilmiş falan ne tek parti dönemi ne milli şeflerden geçirmiş falan gelmiş çarşambada imam olmuş. Bir tane çarşaflı yok, şey yok. Ya diyor işte karakol vardı orada köşede. Oradan çarşambadan karakola doğru gereken bakkal dükkanını bırakırdı peşimize. Kasap elinden şeyi bırakırdı efendim bıçağı peşimize. Niye? Pakistan'dan mı gelmiş, Hindistan'dan mı gelmiş, bu turist nereden gelmiş diye. Çarşamba diyorsun da, çarşamba da çarşamba olması için böyle büyük alimlerin mücadeleleriyle oldu. Bu kadar insan İslam'a döndüyse bugün yüz binlerce, milyonlarca insan namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, cilbab ehli, tesettür ehli bunlar olmuyor kolay. Yatarak, şey ederek olmuyor. İlim meclislerinin bereketi. Sohbet. Gece gündüz anlattı mübarek. İki kişiyi anlatır iki saat. Desen ki 10.000 kişi var. Bir kişiyi anlatır saatlerce. Neden? Adamı döndürecek, namaza başlatacak yani. İçkiyi bıraktıracak. Kolay mı bu iş? Adam. Ben master yaptım bilmem ne. Bildiri yayınladım ben. Kime? Kime tesir eder? Kime hidayet edersin sen ya? Sen bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir garip dervişinin 40 kişiyi namaza başlatan dervişi var ya. Senin diplomanla kim namaza başlar? Sen bile namazdan yırtmanın yolunu arıyorsun profesör olduğun için ya. Hani biraz daha biliyorum ve belki ya nasıl kılmasan nasıl olur diye ya. Zaten biliyorsun 5'ten 3'e indirdiler falan şimdi Şia gibi. Durum bu. Onun için kıymetli insanlarımız var. Allah sayılarını artırsın, şuurlerimizi artırsın, cemaatlerimizi artırsın, din yolunda ihvanımızı, kardeşlerimizi artırsın. Böyle bir Allah için gayretli olan, yeniden safları sıklaştıran, yeniden Allah'a dönelim ki ekonomi düzelmesi de ona bağlı, belanın kalkması ona bağlı, iç savaş, dış savaşın kalkması ona bağlı. İslam'a dönersek Allah bu belaları kaldıracak. Bak başımızda bela. Ben bunu bir senedir bas bas bağırıyorum. Fiyatlar pahalansa Allah'ın gazap ettiğine delalet eder. Diyorum hiç bu pahalılıklar yokken diyordum ben bunu. Bir sene evvelki şey, Eskişehir'deki sohbette de okudum. Geçen işte ne kaç ay oldu. Ama bak şimdi ne oldu? Çünkü Allah razı olmadığın bereketi alır. Rahmeti alır. Efendim, bolluğu alır. Huzuru ve sükunu, emniyeti ve güvenceyi kaldırır. Maalesef bak daha da kötüye gitmemesi için ilme döneceğiz, dinimizin ilmine döneceğiz, Kur'an sünnete, ehli sünnete döneceğiz, istiğfar istiğfarı çok yapacağız, seherlerde kalkacağız. Bir kısım insan bunu yaparsa öbürlerinden de bela kalkar. Herkes Müslüman olmaz, herkes namaz kılmaz, herkes haramdan sakınmaz. Ama hepsi ya bunu isyanda birleşirse Allah göz açtırmam diyor. Çünkü Müslümanlar çok gevşedi ya. Müslümanlar çok gevşedi ya. Cemaatle namaz kılan kalmadı. Namazı da 5 vakiti vaktinde kılan da çok az var ha. Oran düştükçe düşüyor ya. Bu sene Ramazan'da oruç tutana zor rastladı millet ya. Oruç tutana zor rastladı memleket. Herkes yiyor. Yani bir edep vardı, bir şey var. Hasta olabilirsin, yolcu olabilirsin. Bu nedir kardeşim? Ben hatta oranları açıkladım. Bir sohbet sırf listeyi açıkladım ya. Kaçta kaça düşmüş namaz oranı, oruç oranı. Yani zannediyoruz Müslümanlar artıyor, ilerliyor. Ne alakası var? Bu kadar nüfus artışına göre çok büyük gerilemedeyiz. Çok büyük gerilemedeyiz yani. Dinimizi bize kaybettirecekler. Reform isteyenler, güncelleme isteyenler, şunu isteyen, bunu isteyen derken bu din yaşanamaz. Niye yaşanamaz ha? Ben kadınla tokalaşmadan duramam. Kadın erkek karışık çalışmadan yapamam. Faizsiz yaşayamam. Şunu yapamam. Yok böyle bir şey. Allah'ın bu dini kıyamete kadar baki olduğuna göre, Rabbim de hakim ve hikmet sahibi olduğuna göre, kurban olduğum Allah'ın bize yaşayamayacağımız bir din göndermez. Bu din kıyamete kadar Allah'a bununla kavuşacak gelen bütün zürriyetlerimiz, Müslümanlar. Bunu işleyerek cennete gidecekler. Bunu nasıl değiştiririz? Değişmiyor, değişemezse la tebdileli kelimatillah. Allah'ın hükümleri kelimelerini değiştiremez kimse buyurur. Hal böyle olunca demek ki sen kendine göre hoca aramayacaksın. Kendini ehl-i sünnet alimlere uyduracaksın kardeşim. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden indirilen vahye tabi olun. Sünnet de vahiy, hadis de var. Vahye uyun diyor sana. Akla uyun diye bir ayet yok. Aklınızı kullanın diye ayet var. Kalkmış bu ilahiyatçılar, bunların kandırdıkları da beraber. Akla uymayanı atarız. Ya Kur'an'da akla uymayanı atarız diye bir şey yok. Vahye tabi olun diyor. Akıl için ne diyor? Aklınızı kullan. Efela teakül, anlamıyor musunuz diyor. Efela tefekkürün, ince düşünmüyor musunuz diyor. Ama neyi? Neyi? Efela tedebbürün yok. Kur'an'ı ince düşünmüyor musunuz diyor. Amerika Rusya borsasını demiyor ya. Kur'an'ı ince düşünün. Orada size çıkış kapısı yarattım Allah buyuruyor. E sen de diyorsun ki ayetten hadisten aklıma uymayanı atarım. Nasıl atarsın ya? Onun için birçok hadisi inkar ettiler. Şimdi sıra ayetlere geldi. İki kadının şahitliği niye bir erkeğe denkmiş? Bu ayet geçmez. Efendim mirasta niye kadın yarım alıyormuş? Bu ayetin zamanı değil. Bunu Diyanet Reisi söylüyor. Mehmet Görmez'in hocası söylüyor. Hocası. Kendisi de bu kafada. Adam ne diyor? Bu zamanın mühendis kadını, doktor kadını, akıllı okumuş kadını. Ayşe anamız daha mı üstün yani? Daha mı zeki yani? Ha öyleyse bu zamanın kadınına diyor bu ayeti nasıl anlatacağız? Ne demek nasıl anlatacağız? Hikmetlerini güzel tefsir edeceğiz, anlatacağız ya. Onun da aklı var, o da anlar. İslam burada kadını muhafaza ediyor, kadını koruyor yani esasen. Tabii şimdi vakti değil, birçok sohbette anlattım. Bunu anlamaz ki. Ya anlamazsa ben ne yapayım? Ben Allah'ın dinini, ya Rabbi bu zaman bunu anlamaz, bunu geri çek diyemem ya. Yani Fransız'ın dediğini bugün Diyanet reisleri ve hocaları söylüyor. Fransız dedi ki bu cihat ayetlerini Kur'an'dan kaldırın dedi Fransız. Bütün Türkiye Müslümanlar ayağa kalktı. Ben dedim ki ne ayağa kalkıyorsunuz? İlahiyatta hocanız var, adı İlhami Güler. Herhalde Erzurumlu. Bu adam ne dedi? Kehf suresinin ayetlerinde Hızır Aleyhisselam'ın meselesi bence değişmeli dedi. Sesi var. Bence değişmeli, böyle ayet mi olur dedi ya. E bu adam ilahiyatta hoca, hala duruyor. E o zaman Fransa'ya ne konuşuyoruz ki abi? Ne konuşuyoruz Fransa'ya? Yani biz İslam'a dönmeden bereket döner mi bize? Bolluk gelir mi bize? Fiyatlar ucuzlar mı? Memlekette güven gelir mi? Aa şimdi İdlib meselesi. Ora bilmem ne. Fırat'ın doğusu meselesi. Aa oradan Kürt devleti meselesi. Aa oradan Yahudi meselesi. Dön dolaş arzı mavut yani. Mesele bu. Amerika da buna çalışıyor. Rusya da buna. Sen zannediyor musun ki Rusya Çin Yahudi'nin elinde değil? Yahudi'nin bir grubu Rusya Çin'i bağlamış. Bir grubu Amerika'ya bağlamış. Sen diyorsun ki buradan ayrılacağım, ben bu tarafa geçeceğim. Nereye geçersen geç. Mesele nereye çıkıyor? Siyonizme çıkıyor. Çünkü herifler yememişler, içmemişler. Nefislerine o noktada şehvetlerine gitmemişler. Paraları cukka yapmışlar. Tırınk parayı birkaç aile çalıştırıyor. İstediğini batırıyor, istediğini çıkarıyor. Niye Müslümanlar bu kadar efendim israf etmişler, lükse düşmüşler? Ne paralarını kalmış, ne malları kalmış, ne mülkler, hiçbir şey kalmamış. İşleri güzel, Amerika yeni telefon çıkarsa onu da alayım. Onu yeni dizi çıkarsa onu da izleyeyim diye bakıyor. E böyle Müslümanlar iflah olur mu yani? Kudüs hiçbir ses çıkaran yok. Suud Mekke Medine gidiyor şu an. Ses çıkaran yok. Derdimiz dinimiz olsa, derdimiz dinimiz olsa Allah dünyamızı mamur edecek. Ama derdimiz dünyalığımız olduğu için dünyamızı da harap edecek. Şu hadis-i kutsi buraya ışık tutuyor. Ya dünya uhdumi men kademek ve et'ibi men kademek ve istahdimi men kademek. Ey dünya dedim diyor. Dünya beni dinler, sizi dinlemez diyor. Ben dünyaya vahyettim Allah'a. Her şey benim yedim dedi buyuruyor. Ey dünya, bana hizmet edene sen hizmetçi ol. Sana hizmet edeni sen hizmetçi al. Bu kadar. Olduk dünyanın kölesi, hizmetçisi. Halbuki Allah'a hizmet etseydik bütün yırtıcı hayvanlarla bile rızkımızı gönderiyordu yani. Bu evliya Allah'ın görmüyor musun halde? Biz dünyaya çalışmayalım demiyoruz bak. Kalbe sokmayalım. Ahiretle dünya arasında kalsak ahireti tercih edelim diyoruz. Ondan sonra işine git. Ama namazı cemaatle kıl, sonra kıl işine git. Sen bir cemaati terk etmen katır trilyon kazanmandan daha büyük efendim zarar. Katır trilyonu kaybetmen daha az zarar. Bir cemaati kaçırman. Bunun telafisi yok. O parayı ne yapacaksın? Mezara mı götüreceksin? Onun katır trilyonu olan ne var? Canını mı kurtarır? Bir nefes fazla mı alıyor? Onun için önce ahiretine bak. Dünya peşine gelir. Ama dünyalık işini de sağlam yap. Sağlam yap. Biz bir şey demiyoruz. İyi çalış. O da bir ibadet. Ama namaz kılmayana ibadet olur mu yani? Farzını terk edene, vacibini terk edene. Ondan sonra sen efendim şuna para kazandırıyorum, şuna bakıyorum, şuna yardım edeyim. Tamam da mübarek edem. Mum gibi ol, mum gibi olma yani. Kendini yaktıktan sonra, bitirdikten sonra etrafı ışıtıyorsun ama kendine de zarar edersin. O bakımdan biz Allah için hepimiz sohbetlere, cemaatlere devam ederek millete şu şuuru vermek durumundayız. Çok günahlarımız var, tevbe edeceğiz. Seherlerde kalkacağız, teheccüdlerde la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ümmetimiz adına okuyacağız bunu. Vitir namazından sonra secde yapıp hacet secde 41 kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bak bu pahalılıktan, bu ekonomik beklenen bir tehlikeli krizden halas olmamız, yine teğet geçmesi inşallah Müslümanların işlerin bozulmaması, vatanımızın tehlikeye maruz kalmaması için. Selamun kavlemin Rabbi Rahim. 1479 kere. 313 Fatiha-i Şerife. 313 Atel. Kimi onu okusun, kimi onu okusun, kimi onu okusun. Birbirimiz için de istiğfar edelim. Mesela bir istiğfar var, onu dualar kitabında yazmamıştım yani birinci. Şimdi bu yeni de yazdım, ilave ettim. O mesela 27 kere sabah akşam okunuyor. Hadi olsun günde 27 kere. Bütün meşayih onu vasiyet ediyorlar. Hadis-i şerif varit olmuş. Bak o 27 kere, o biraz uzun biraz. Estağfurullah azim ellezî. La ilahe illa ve rahmanen rahim el hayyel kayyum ellezî. La imutu ebeden ve tübüle rabbi gfirli. Çok da uzun değil. 27 kere okunuyor. Bak bunu okuyan diyor. Ne canında, ne malında, ne ailesinde, ne evladında, ne de bulunduğu beldede istemediği hiçbir şey görmeyecek. Garantisi. beldeyi kurtarıyor. Mesela bir salavat-ı şerife var. Yazdık mı dergiye bilmiyorum hocam onu. Bu 28 Şubat'ta Efendi Hazretleri onu okuduk Mekke'de falan. İmam Zebidi'nin Murtaza Zebidi'ye bana ilham oldu diyor. İhya Şarihi. Onu 100 kere okunuyor. Bu salavata kim devam ederse diyor. Herhalde dergide yazdık. Onun bulunduğu iklim onunla korunuyor diyor. İklim, kıta. Böyle veliler olmasa siz hepten battık da. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Medine'deki kutup zat. O mübarek bunu bize öğretti o zaman. Efendi Hazretleri de amel edelim buyurdu. Ne zaman 28 Şubat patladı onu işte 51'i böyle dağıtıyorduk, kağıtlara yazıyorduk. 5-10-20 hoca efendiler toplanıyordu. Geceliği minibüsten alıyordular bizi. Efendi Hazretlerimizle beraber gece geliyorduk Yuşa Aleyhisselam tepesine, Fatih Camisi'ne, Mükerrem Mahfili'nin altına. Böyle İsmet babamızın kabri şerifine gece teheccüdlerde öyle yani milleti asacaktı, kesecektiler o 28 Şubat'ı. Her şeyi hazırlamıştılar. Allah bela, büyük bir belayı def etti ama hala 28 Şubat'ın uğursuzluğudur. Bugünlerin o günden devamıdır bu. Ondan sonra FETÖ'yü getirdiler zaten falan. Hep bunlar o planın dahilindeydi. Hep Amerika'nın, Yahudi'nin şeyler işte. Ama Erbakan Hoca'nın indirilmesi planı işte maddi manevi bir kalkınma memlekete getirecek diye. İşte adamcağızı, Yahudi lobileri, Fransız lobileri, localar, lobiler işte falan bu işi yaptılar. Ama çok daha büyük belalar kan gövdeyi götürecekti yani. Dualarla, zikirlerle belalar defoldu. Biz kaç gece Efendi Hazretlerimizden gece 2'de 3'te efendim Yuşa Aleyhisselam'daydık yani. Ya, okumadan olmaz arkadaş. Ben şu anda size onları tavsiye ediyorum ama bakalım onu o salavat-ı şerifi Facebook'a koyalım. Hemen hazırlayalım, koyalım. O 100 kere okunuyor, iklim korunuyor. Kıta. Bu çok önemli şimdi. Çok, çok büyük projeler var tabii. Oyunlar dönüyor etrafımızda yakında. Bazı eserleri görünebilir. Allah muhafaza buyursun. Ekonomik krizlere karşı da. Hep böyle 313 Fatiha, 313 Ayet-el Kürsi, Yasin Şerif. Hep okuyanlar niyet etsinler. İstiğfar ederken o istiğfarı da şey yapalım. 27 kere. Yani beldede de diyor. Belde çünkü neyse şimdi her taraf ilçe oldu. Bir ilçe kaç vilayet kadar oldu da. Yani o belde meselesi. Yani İstanbul uçağımıza karşı yaka yaka falan. İnsanlar okusun ya. Ya şu istiğfarı okuyan. Yani 15-20 milyon İstanbul'da bir kişi 27 kere okuyan yoksa da yani maalesef durum çok kötü. Çok kötü. Hani herkes okuyamaz onu anlıyorum. Ama birileri bir şeyler yapalım arkadaşlar. Beni dinleyenlerde salih insanlar var. Salihat-ı nisveden annelerimiz var yani. Ben onları biliyorum. Biz uysak onlar uyumaz yani. Onun için yapsınlar da bu belaları kaldırsın Allah-u Teala Mütekaddes Hazretleri. İnşallah diye dua ediyorum. Bu vesile Asiye annemize de Erkan Aydın Efendi vefat etmiş. Cemaattan herhalde onun da adını yazmışlar. Ondan da ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma usi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Ya Rabbel Alemin. Şehadetlerimizi kabul eyle, hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Bizden öldüreceklerin hepimize iman selameti nasip eyle. Doğanlarımızı İslam fıtratı üzere halk eyle. Ve bütün zürriyetlerimizden yüzümüzü gözümüzü aydın eyle. Bizlerden kafir, facir, münafık, fasık halk eyleme. Bir zerremizi cehenneme nasip eyleme ya Rabbel alemin Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi. Efdala salavatike. Adede malumatike ve barikü selam teslimen kedalike. Kardeşlerimiz son bir not olarak hiç başınızı ağrıtmak da istemiyorum. Mümkün mertebede bu konulara girmek istemiyorum. Fakat tabii ekonomik krizden dolayı bu euronun bu kadar pahalanması ve efendim 7,5 liraya doğru yanaşıyor. Kağıt da buna bağlı. Bakın bugün haberlerde kağıt gazete bile çıkamayacak hale geliyor. Gazete meselesine deve insin falan diye bir müracaatlar meclise yapılacak diye geçti. Yani kağıt çok pahalanıyor. Bundan dolayı kitap, biz de zam yapmıyoruz ve yapmayacağız yani. Zam kitaplara, dergiye falan zam da yapmayacağız. Yapmamaya da Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse söz veriyoruz. Ama arkadaşlar destek bekliyorlar. Çünkü 2-3 tane kitap şu anda hazırlandı. 4000 sünnet hazırlandı. Ondan sonra efendim o fıkıh heyeti hocalarımız hazırladı. Ben takriz yazdım. 4000 sünnet çünkü benim vaktim hepsine yetişemiyor. Ben şimdi kendi emeğim olmayan işe ismimi koyamam tabii. O kitap hazırlandı, basılamıyor. Şimdi duaların iki cildi hazırlandı. İkincinin firistini işte şeyini tahsini yapıyorum. Biri bitti. İki ciltte dünyada bir arada toplanamayacak ilimleri topladım. Canım çıktı yani aylardır. Belki birkaç yıldır böyle şerhler, ne ilimler faydalı yazdık, ettik. Fakat bu kağıtların bu duruma gelmesi. Zaten biliyorsunuz Şamu'a basamadık. Son bazı kitapları artık Şamu'a bile basamadık. Şimdi bu durumdan dolayı destek istiyorlar. Derginin devamı, Ehl-i Sünnet'in sesinin devamı. Orada o kadar hoca efendiler ne helallar, ne haramlar, ne ilimler yazıyorlar. Allah aşkına razı olsun. O dergi bir Ehl-i Sünnet'in sesi 100 binlere ulaşıyor. Efendim, tabii çünkü bir kişi alıyor, 3-4 kişi, 10 kişi okuyor. O kadar ilimler ulaşıyor. Ondan sonra bu kadar kitaplardan ne insanlar faydalanıyor, dünyanın her yerine yayılıyor, dağılıyor. Bu ilimlere teşvik olsun ve bu eserler, bu hizmetler durmasın, efendim duraklamasın, efendim insanlar ilimden mahrum kalmasın diye desteklerinizi bekliyorlar. Allah tebareke ve teala sizleri de bizleri de görüyor, niyetlerimizi de biliyor. Bir lokma ekmek çıkar. Açlıktan ölmeyiz. Ama hizmetler durur. Efendim neşriyat durur. 10 bin basacağına 1000 basabilirsin. Ondan sonra pahalılık gelir. Zaten adam 2 lira için alamıyor. Milletimiz fakir. Pahalılık da olmasın. Zam da yapılmasın. Ve bu şekilde bu kadar pahalılığa rağmen zam da yansıtılmasın diye efendim hali vakti müsait olanlarımızla teşvik ediyoruz. Allah rızası için alasınız, dağıtasınız, efendim insanlara ilim ulaştırasınız ve böylece desteğinizi arkamızdan çekmeyiniz ki bu badireyi de atlatalım. Bizim arkamızda holdingler yok, bizim arkamızda lobiler yok, localar yok. Bize böyle bir, efendim bu hizmetlere özel bir destek mahiyetinde kimse yok. Genel halkımızın kitap aldıkları kitaplarla bu hizmetler bugüne kadar yürütüldü ve yürütülecek. İnşallahurrahman. Onun için zaten görüyorsunuz müesseselerimizde haramdan kaçılıyor. İşte efendim özellikle itina gösterilen bazı durumlardan dolayı zaten rağbetsizlik oluyor. İnsanların ekseriyeti işte kadın görüntüsü arıyor, kadın reklamı koyuyor. Şunu oluyor, bunu oluyor. Bunlar biz efendim onlara da haram yiyorlar, maram yiyorlar diye bir şey demiyoruz. Ve lakin biz işte burada bir camia olarak biraz nezih kalalım, kenarda kalalım. Şüphelilerden dahi uzak duralım. Kimseyi günah sokmayalım. Böyle efendim hizmetlerimizi devam ettirelim derken tabii arızi nedenlerle, dış etkenlerle tabii memleketimizin de durumu ortada. Bundan dolayı ben bu kitaplarımızın bir an evvel basılması için, yeni eserlerimiz hazırlandı, baskıya verebilmemiz için ve bunlara da zam yansıtmamamız, aynı fiyatlarda basmamız için efendim sizlerden destek istiyorlar. Allah Teala niyetlerinize göre ihsan eylesin. Kalbinizdeki hayırlı muratlarınızı ihya eylesin. Allah'ım siz bu Ehl-i Sünnet sesin, bu sohbetlerin, efendim bu eserlerin, bu kitapların, bu ilimlerin okunması, yayılması, okutulması efendim için, Allah için niyet ederseniz Allah Teala da niyetinizi biliyor. Dinine hizmet edenlere Allah Teala dünyayı hizmetçi edecektir. Ummadığımız yerden de bizleri rızıklandıracaktır. Yeter ki takva üzere haramlardan sakınarak Allah'tan çıkış kapısı bekleyelim. Rabbim yaratacaktır fazl-ı keremiyle. Amin. Subhan rabbiyal aliyil alim ve elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cenne ve na'ûzu bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenne. Na'ûzu bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselukel cenne ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve na'ûzu bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselukel min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا رب دينimiz dünyamız ahiretimiz için faydalı olan her şeyi senden istiyoruz nasip eyle şerli olan her şeyden cümlemizi muhafaza eyle vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım ekonomik krizlerden muhafaza eyle. Maddi manevi bunalımlara düşmekten muhafaza eyle. Çoluk çocuğumuzu islahtan aciz kaldık sana havale ettik. Hayırla terbiye eyle ya Rabbel Alemin. Veya hayran nasirin aile huzurumuzu daim eyle. Kur'an ve sünnet huzuruna evlerimizde, ocaklarımızda baki eyle. Allah'ım ya Rabbim sihirleri, ya Rabbim kem gözlerden, sihirlerden, insü cin eşrarının şerrinden cümlemizi muhafaza eyleyip üzerimizde ne kadar ya Rabbi şerler varsa hepsini iptal eyle ya Rabbi. İptal eden sensin ya Rabbi. Müfsitlerin amelini ıslah etmen buyuruyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, evimiz, yuvamız, işimiz, gücümüz, çoluk çocuğumuz hakkında. Kimler ifsat düşünüyorlarsa ifsatlarını iptal eyle ya Rabbi. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Cümlemizin işlerini yoluna koy. Dünyamızı, ahiretimizi ma'mur eyle ya Rabbi. Ki canında aziz eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi mesrur eyle ya Rabbi. Hastalarımıza, hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalı. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Alacaklarımızı tahsiller nasip eyle. Kayıplarımızı, itiklerimizi bulmak nasip eyle. Elif Kılıç kardeşimiz de yoğun bakımda kurban oldum. Ölüleri diriltmeye kadir olan Allah'ımız. Hastayım iyi edemezsin. Sen ya Rabbi eceli gelmediyse. Acil şifasını ihsan eyle. Şu saatte devasını ikram eyle. Allah'ım ya Rabbi. Ailesine de mürüvvetini görmek nasip eyle. Sen fazl-ı kereminle üzerinde nazarlar varsa, sihirler varsa iptal eyle. Ya Rabbi hepimizin de üzerlerimizden. Ya Rabbi bütün ağırlıkları, bütün bunalımları, bütün sıkıntıları kaldır feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin diyen dillerini ar cehiminden azad eyle. Allah'ım cümlemize ya Rabbi uzaktan yakından nerelerden dinleyenler varsa hepsini hepimizi bu dualara idhal eyle. Ya Rabbi sen bütün hayırları bize i'ta eyle. Bütün şerlerden sana sığındık, sen muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerim, hizmetlerimizi daim eyle. Kitaplarımızı çıkarmamızı nasip eyle. Dergilerimizi devam ettirmemizi nasip eyle. Sohbetlerimizi televizyonlarda, radyolarda devam ettirmemizi nasip eyle. Manileri izale eyle. Yardımcıları ziyade eyle. Maddi manevi zerre kadar kalbinden de olsa destek verenlerin dünya ahiret müşkilatını hallu asan eyle. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين الى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه ومشايخنا كافونا روحي روحنا افن بامز خاصنا الله المحمد لطف افندي محمد سامر رمضان محمد تكينا ابي عاصي عندنا ولا روح جميع امواتنا اموات المسلمين الفاتحه